Apa, alcalde, ¿te podemos preguntar una cosa? Sí. Somos aquí una radio de Bilbo. ¿Y qué le parece a usted la situación que vivimos nosotros aquí en la calle los jóvenes? Con esto de la vivienda y todas estas historias. Pues me parece varias cosas. Que tú no eres el prototipo de joven de Bilbao. Primer asunto. Segundo asunto. No podemos escapar de ti, ciudad. No podemos olvidar sin salir de tu bar. No podemos o no queremos. Hay Bilbao, chocosito, entrañable y singular. Bienvenidos, bienvenidas al nuevo Bilbao moderno. Entre montes escondidos, se hacen bloques, cielos de fábricas, paradas, ya no da dinero el hierro. Y el titano irá perdiendo brillo en tu ciudad. Creo que el inglés vino a Bilbao a ver el mar y a su abuelo. Observa ahora desde Archanda lo que le ha robado el tiempo. Se vio mirar atrás, queda sellado en el recuerdo. Saspicale de Sarra, modernismo, un casco viejo. Chiquiteros, menuberos, cantan fuerza en el acento. En el falso aquí de poteo, leen basura en el correo. El turisteo vende cada rincón de este hormiguero. Me escapé de tu segundo y algo se murió por dentro. No sé, será tu olor, tu gris color. No sé, será tu tímido sabor, tu clima falto de calor. Si no sé decirte adiós, ni lo que me enamoró de este pocho tan lluvioso que inundó mi corazón. Es sangre viva y no, peñas taurinas, asesinas. En la plaza Vista Alegre, más conciertos, menos corridas. Cuesta tanto imaginar historias fantásticas sobre este lugar. Te creo el final, paso de página. No podemos escapar de ti, ciudad. No podemos olvidar sin salir de tu bar. No podemos o no queremos. Hay Bilbao, chocosito, entrañable y singular. No podemos escapar de ti, ciudad. No podemos olvidar sin salir de tu bar. No podemos o no queremos. Hay Bilbao, chocosito, entrañable y singular. Mañanas, tardes y noches, Bilbo pegado a tu acera. Fragmentos de vida firman sello, la ciudad quimera. Terrenos privados, vidas conocidas en rebaños. Héroes de tercera, saltan con capas de sedas caños. ¿Qué será, será? ¿Qué será del tallo que creció con sangre? Cinturón de hierro se oxidó, el pantalón se quedó grande. Centros comerciales, pasen y comparen. Bilbao Exhibition Center muestra Iñaki Pupi, el perro gigante. Dios cobija a los culpables, yo no veo salida. Estoy pegado en hormigón entre tantas hormigas que ya he perdido hasta la noción. El latido en mi corazón y respuesta que de razón a esta canción suicida. Hay algo parecido, alma, pero está escondida entre cajas de DVDs, desgastadas pilas. No importa Bilbo, Vizcaya ni Euskal Herria si el sol no brilla mientras siga la lámpara encendida. Mira allí arriba, hijo, todo era monte. Cuando Toitara joven se llamaba Zona Norte. Vinieron los cowboys, nos quitaron las chapelas, levantaron alambradas, privatizaron escuelas. Son secuelas de vidas perras, carteras vacías, maletas llenas, miles de promesas incumplidas, idiomas perdidos. Escucháis a Selena y nacionalistas de poquilla presumen de Elena Lendakari. ¿Tienes planes? Multiplicarás los panes, proyectarás estado de libre adhesión. Esta noche en Cannes, cuenta cuánto vales, Bilbo, cuántos céntimos de tinto cuestas. No te salen hoy las cuentas, por tanto, chiquito, mira, chico, yo soy más de clarete, diferente del de al lado que presume de ser fuerte. El bocho son batallitas de un calimocho, cada vez peor mezclado y más empalagoso. No podemos escapar de ti, ciudad. No podemos olvidar sin salir de tu bar. No podemos o no queremos. Hay Bilbao, chocosito, entrañable y singular. No podemos escapar de ti, ciudad. No podemos olvidar sin salir de tu bar. No podemos o no queremos. Hay Bilbao, chocosito, entrañable y singular. Raya, punto y coma si es la droga y la ciudad de vicio y ocio y la leyenda de lo chungo que es follar. Recalde el extra radio si es lo bueno, briznada, aire fresco que es bonanza para los nervios del que no pueda más. Los parquímetros revientan, los ladrón digital. Tropea tu coche en Garellano antes de hacerlo estallar. Baja barrenca sin dinero y aprovecha el descuido de un borracho. Dragon Barra ya no está, yo ya me he ido. Moco fino cogimos, nos dirigimos al Halls. Mucho guaperas que se cree el más crema si es un Pink Floyd. Yo doy todo lo que soy. Bilbao da mucha agua en invierno y nube de metal pesado constante está protegiendo el cielo. Historias de reconversiones de un sector entero. Ciudad que es gobernada por cáncer de huevo, no me presta. Apesta rancio PNV, la suma de dinero, trapos sucios e incineradora que no quiso el pueblo. Que son cuatro adoquines, encuesta, ya estamos hechos a esto. A chubas, paraguas, perder el último metro en Bolueta, el último funicular al séptimo cielo. ¿Lo cojo y qué? ¿Qué? Si estoy aquí es porque quiero. No podemos escapar de ti, ciudad. No podemos olvidar sin salir de tu bar. No podemos o no queremos. Hay Bilbao, chocosito, entrañable y singular. No podemos escapar de ti, ciudad. No podemos olvidar sin salir de tu bar. No podemos o no queremos. Hay Bilbao, chocosito, entrañable y singular. Ya me he ido. La ciudad. Egunon. Egunon. Desde Comanche vamos a emitir un espacio de radio de Irol Erratia, en el que vamos a tratar una serie de temas que comenzaremos con todo lo relativo al G7, la reunión que están teniendo en Biarritz las siete potencias mundiales y qué repercusiones tiene, qué protestas hay, etcétera. Bueno, pues como sabéis, es una colaboración que hace la gente Irola Ratia con Comanche desde hace tiempo y espero que disfrutéis del programa tanto como nosotros estamos de hacerlo. Hola, muy bien, ahora se nos oye. Hemos tenido un pequeño problema técnico, pero bueno, hemos sabido solucionarlo. Estamos aquí en Comanche y somos Irola Ratia. Y como en otras Astenagusia, estamos haciendo programa en directo desde aquí, desde la Chosna. Vamos a tratar, para comenzar, el tema de G7, la reunión de las siete potencias mundiales en Biarritz, qué consecuencias tiene, qué protestas hay y qué es lo que está pasando a día de hoy. Tendremos unas entrevistas y luego seguiremos con alguna otra entrevista que os iremos desgranando en su momento. Bueno, eta gaurko egunean programa honekin hasteko, ba, esan bezala G7aren inguruko elkarrizketa batekin hasiko dugu. Eta, bueno, lehenengo zati honetan, ba, G7 ez plataformako kide batek, ba, kontatuko digu apurtxo bat nortzuk diren aipatutako potentzia hauek eta ze egiten batu diren Biarritzen, o batuko diren, asteburu honetan Biarritzen. Eta, bueno, aste nagusian gaude, jai giroan murgilduta, baina, bueno, ba, borroka hemen ondotxoan daukagu, iparraldean. Beraz, ba, ointxe bertan, utziko zaituztegu, lehenengo elkarrizketarekin. Esa jaula de cristal a la que tú llamas casa, tu libertad planificada sin tabú la raza. ¿Qué le voy a hacer si los caminos del cannabis son inescrutables como es el cariño de las mamis? Mucha fe. Bueno, va, hemen txokogu lehenengo eta behin alde batetik nahiko genioke zurekin jorratu, ba, pixka bat gailur ofizialaren inguruko zenbati informazio eta gero ja pasatuko gara bigarren atal batean, ba, kontra gailurrera. Eta, ba, esan dakoa, gailurraren kontuekin hasteko, kontatu alba iguzu, ba, segunetik segunera arte iraungo duen, gailurrak berak, zerri aldetako agintariak batuko diren bertan. Bai, ba, gailurra bera 24-26 luzatuko da, udalanun batetik astelenera. Ba, G7 osatzen duten herri aldetako buruzagiak ongo dira, hau da, Italia, Frantzia, Erresuma Batua, Alemania, Kanada, Estatu Batuak eta Japoneko gobernu buruak, eta bueno, beraien sekito diplomatiko potente bana, eta gonbidatu bezala, ba, Nazioarteko Diru Funtsa, Banku Mundiala, eta Espainiako presidentea, besteak beste, eta bueno, gero hor adituak, asmo honeko gobernuzkanpoko erakundeak, enpresak eta bar luze bat sartu dituzte, baita bakoitzaren segurtasun eskema handiak ere estatua jarriko dituenetatik gain. Mm-hmm. Eta, bueno, interesatuko litzaiguke jakitea baita ere, ze gai landuko duten, zehatz-mehatz, eta zen nolako, bueno, aurre suposa dezakegun arren, baina zen nolako ikuspegitik tratatzeko asmoa daukaten. Ba, bueno, beraiek aipatzen dituzten gaiak dira desberdinkeriaren aurkako borroka, gero ba, nolabait esatearen ba, munduko krisi ekologikoari nola aurre egin, baita ere digitalizazioari nola aurre egin, hau da. Bueno, hori ez, edo nola etekin atera. Mundu digitalaren erronkak edo horrelako historia bat. Uh-huh. Eta gero Afrika izango dute izpide eta baita ere ba, bakea eta terrorismoaren aurkako borroka. Orduan, bueno, ba, jakin badakigu gutxi gora bera terrorismoa zari direnean hauek gustatuko duten guztia sartuko dutela, jakin badakigu ere, ba, emakume eta gizonen arteko desberdintasunaz, ze irakurketa klase egiten duen jende honek, eta, bueno, jakin badakigu, Afrika kontinente gonbidatua izateak, ze izaera daukan, ez, batez ere, China bastante pintatzen ari da Afrikan, eta gizaztiaz kentzinean da eskatu batuen, eta beste potentzia batuen, ba, tresna imperial bat, haien arteko politikak koordinatzeko eta haien arteko negoziaziorako, ez? Beti beste batzuen parean. Kasu honetan geopolitikoki China eta Errusia eta bueno, azken batean baita ere herritarrak, langile klaseak eta zapalduak oro har. Mhm. Eta bueno, datozen egunetan ba, geroago aipatuko dugu, ez? Baina amabostean hasi da kontragailurra eta programa hau ba, 21 egiten ari gara. Eta zera, hala ere, ze segurtasun despliege edo komentatu zu, aipatu zu lehenago ez bakarrik estatuak ipinitakoa baita segito bakoitzak eramango duena ere hor presente izango dela. Baina zenolako segurtasun despliegearekin topo egin dute kontragailurrera gerturatutakoak eta bueno, eta Biarritzen bertan bizi eta lan egiten duen jendeak. Bueno, ba, ja da aspalditik despliegea ikaragarri izaten ari da, ez? Xok doktrina baten baitan erakutsi nahi baitute dena kontrolpean dutela eta komunikatu nahi dutelako. Ba, bueno, gurea herrialde pazifikatu bat den arren, bueno, jende oso arriskutsua etorreko dela, eta protestak arriskutsuak direla, eta bar, hori zabaldu nahi dutenez, ekarretzen duzte, ba, 5,000 gendarme frantses estatutik, 4,000 ertzain jaurlaritzatik, 1,000 guardia zibil Espainiar gobernutik, besteak beste, ez? Eta, bueno, pixka bat, eta azken hilabete luzeetan ere, ba, kontrola asko biderkatu da, kontrolaren espresio guztiak asko biderkatu dira, Ipar Euskal Herrian, eta muga inguruan, ez? Eta bakarte, despliege, bakoitzaren despliege handi bat, militarrak, denetarik. Eta horrekin batera baita diskurtsoaren, segurtasunaren diskurtsoaren despliega, ez? Ba, ere iztuta, nolango pertsonaje hauen webgune ofizialen baten beba irakurri alizan dugu, okerrespanago, edo duela gitxi plazatutako albisteren baten, ez? Baita kontragailurrera joango diren manifestarien segurtasunerako dela, ez? Hau dena. Bai, bueno, beti gure segurtasunerako da, baina, bueno, gure segurtasunerako balitzen lituzkete 20,000 tipu armatu kalean jarriko, ez? Eta, euren burua disolbatuko lukete, ez, agian, bai, gure segurtasunerako. Ez logoke gaizki. Baina, bai, diskurso hori, eta azken finean beldurren diskursoa zabaldu nahi da, terrorismoaren aitzakiarekin, da, bueno, atzean dagoena da, ba, bereziki Macronek baduela arazo potente bat herritarekin eta protestekin eta azarotik ona itzelezko represioa desplegatu duela estatu frantses osoan zehar guztia kontrolatzeko eta bar. Bale, ba bueno, lastertxo batean zurekin gaude berriro eta jarraituko dut oraingoan ordea kontragailurra hitz egiten. Bueno, eta hemen gaude berriro ere, Irola Irratiko mikroetan eta jarraituko dugu oraingoan ba kontragailurra zapurtxu bat hitz egiten. Ba, esan bezala ba G7 ez plataformako kide batekin eta bueno, aipatu dugu, aurreratu dugu lehen, ba, 15ean hasi behartzela kontragailurra, eta gogoratuko berriro ere, gaur, abuztuaren 21 dela, asteazkena, eta bueno, ba, nun hor, pixka bat berandututa ibiliko balitz, ez, noiz arte luzatuko da kontragailurra, badoka denporarik, heltzeko ara? Bai, bueno, azken honetan muntaian ibili gara, eta gaur bertan hasiko dira jardunaldiak, konferentziak eta tailerrak hemen, ez? Horrek esan nahi du hiru egunotan hainbat jarduera egongo direla, bai ba hitzaldi politikoak, bai topatzeko aukerak eta baita ere ba lotarako eta aterpetzeko aukerak eta isialdi eskaintza, ez? Hauek luzatuko dira etzire arte, 23 arte eta larun batean 24ean manifestazioa egingo dugu ba Hendaian bertan, ez? Bueno, kontrarraiurra Hendaia eta Irunen izango da eta manifestazioak ere Hendaiatik Irunerako bidea egingo du. Eta gero igandean plataformatik ere bueno, manifestazio hori goizez izango da. Gordiko 12etan Baionako kaitik abiatuta. Baionako ez urketu, Hendaiako kaitik abiatuta. Eta 25ean ba hortzadar bat egingo dugu, ez? Beraiek Biarritzen barruan egin duten zonalde gorria eta urdinetik kanpo baina oraindik bere manifestazio debekua ezarrita duten zonaldean, lau orduz, zazpi konzentrazio egingo ditugu, zazpi plazatan, giro alaian eta kontzertuekin eta bar eta bar, pixka bat, Frantses estatua sartu duen deriba autoritarioare fuerteago horri ere aurre egingo diogu, ez? Ekimen desobediente masibo horrekin. Bai, eta aipatu duzu, ba, zera, ez? Estatu frantsesak bai ipini dizkion ba nola baiteko, ez? Trabak, baina zeozer manifestazio debekuaz gain edo horri gehituta topatu altzarete ba kontragailurra prestatzearen prozesu guzti honetan, ba, bestelako traba logistiko, administratibo eta abarrekin? Bai, bueno, trabekin dira bat, ez? Plataforma gune oro izan du argi, kanpaleku eta jardunaldietarako leku legalizatu baten beharra, baita 24ko manifestazioa deklaratzearen beharra, eta hor, trabajarri dizkibute alik eta gehien, ez? Momentu batean akizetik gora bidaren da egintuzten, momentu batean senpereko lakura, bueno, nahiko promosoben bizarroak egin dituzte, beti ere, jendea alik eta gehien aldentzea helburu izan da, ez? Eta mareatu, bueno, sensazioa da inaundi baten, mareatu egin gaituztela, superfekturak eta prefekturak, beraz, gobernu frantsesak, eta, bueno, azkenean, Hendaia Irungo irten bidera heldu gara, baina, bueno, Hendaia Irun ere ez da Baiona, ez da Biarritz alboan. Bai. Orduan, bueno, trabak konfrontak izan dira, manifestazioko ibilbidearekin ere negoziatu behar izan dugu bai superfektura bai Hendaiako udalarekin. Azkenean Hendaiako udala manifestaziora batuko da udal gisa ere. Hori ere, badu balio bat eta esan beharra dago. Eta hori, traba bastante jarri dituzte. Baina, bueno, azkenean adostutako ibilbide honekin aurrera jarraitu dugu. Eta bueno, aipatu zu pixka bat gainetik eta ez dakit aukera daukasun pixka bat gehiago zehazteko, ba kontragailuraren barruan, ez, aipatu zu izango direla hitzaldiak, eztabaidarako eta abar, ba pixka bat gehiago zehazterik baldin badaukazu, ba bai, eskertuko genizu. Kapolikoa izango dugu Urruñan, baina Hendaiatik gertu, bueno, autobus zerbitzu egongo da ordu erdiro eta horrela. Eta kanpalekuan egongo da iluntzetan kultur eskaintza eta goizetan egongo da zer egongo da. Goizetan egongo dira jaka horien asambladak. Eta okerrezmanago ere irrati bat jarriko da. Bertan eta gero Hendaia eta Irunen dira hainbat espazio. Alde batetik Fikoan emango dira hitzaldi jendetxoena, eta, bueno, pisu handiko lider politikoak, eta barre izango dira bertan, eta horretaz gain, beste bi espaziore egongo dira, Hendaiako kaneta portuan aste intergalaktikoaren ambasada txikia montatuko da, hau da, zadistek urtero montatzen duten topagunea urten Biarritzen izango da, eta ala izango da ere, eta ongi dago esatea, ongi etorri refuxiatuaken karabana ere bertara joango da, ez, mugari sanatzera, eta baita ere gaztegune bat egongo da Hendaian eskoletan, joen daurez eskoletan, eta bueno, gune hauetako batzuetan, bueno, jatekoa eta barrere eskainiko da. Mm-hmm. Hori guztia 21 eta 23 artean, gero akanpalekuak jarraituko du eta hitzaldiek eta bar, okerrezko nago, ez dute jarraituko. Mm-hmm. Vale, eta aipatu diguzu igual pizka bat saltoka ari gara, aipatu diguzu baita ere zera elkarreratzeak egingo direla zegunetan. Komentatu diguzu. Elkarreratzeak egingo dira 25an igandean dira. Hortzadarra ditzen dugu beraien urdin zonalde urdin eta gorritik kanpo, ba, zazpi koloreko alternatiben bueno, erakusketa bat bezala. Eta horren aurrean, ba, komentatu duzue, espero duzue, edo aurre ikusi nahi alizan duzue, ba, ez, despliege polizial honek izango duen jarrera, edo... Ez dakigu oso ondo zer gertatuko den hor, gure plataforma gisa, gure erabakia da, gure ekimenak, bueno, ba, normaltasunez garatzea, horrek esan nahi du, espero dugula poliziak ez gure ekimenak oztopatzea, eta gure ekimenak oztopatuko delitu, ba, desobedientzia ze erantzungo genukela, baina bueno, baita ere, pues badaude beste ekipen batzuk asteburuan zehar ere eta ez dakigu nola jokatuko duen estatu frantses eta espainiarrak, ez dakigu mugan ze jarrera aukiko duten, noiz itxi edo itxiko duten muga eta bar, ez? Baina badirudi horretarako prestatzen ere ari direla. Mm-hmm. Bueno, ba eskerrik asko gurean izateagatik eta ba alik eta ondoen ibili zaitezela. Ahí, seiatuko gara. Vale, va, eskerrik asko. Zuei, agur. Agur. Ilketaldien, kapital ilketan Forma desberdinak hartzen ditu etxaiak Eskopetaren bidezko tiroketa Edo traje finak hasten dituen kanaiak Tanketak, gomazko bolak, metraietak Esatu zikinak dinposatzen duen epaia Fabriketan, sumiso goteko eziketa Gure bizitzen muina bihurtzea salgaia Kontrolatzen dute, telebistatik rati Baten bat iruditu direla iluminati Hortara eldua be munduaren jabe dira Basati, jokatzen dute donon, datoz gure herrira Naziarteko burgesiaren ordezkari Alboan dituzte larik, bideak azaindari Ari, gelditzen ez baditu guadi Jarraituko dute zentzuak entzen bizitzari Bitartean Air Force One Egazkinan igoko dira Zazpi putakume Agorilaren ogoita lau Bost eta seian biarritzukango dutela erdigune Ni diktadore barintz demagun Kim Jong-un Edo laheneko bintz hartuko erukeren gen Edo txepodong biz eta horra Begibutuare sedea Berrogeita irukadu Ogeita sortzen minutu Berrogeita emezortzik akotx lau segundu Iparaldekoa gradu bat Ogeita mairu minutu Berrogeita iruk akotx zazpi segundu Sartaldekoa Ta ongore tasuna ogeita marru metrukoa Ta orain lekua Ustu Ez zazpi Begibutuare Gainazpi Mesdames et messieurs les tyrans Que sorti, que sasti, que lau irubi bat zero Ne horrez izan arte beraien bezero ufatzen, ufatzen du aserriaren aizea da torrela crescendo. Zer nahi gizaz, ez dute besteik merezi harroputzak ostiko kabeak dira ezi. Roket dupiak itzornot dupi zazpiak garbitzeko tiratuko ditugu pi. Nazka emaiten didan kusiaren ordezkari burukaten leksikoa eta zinismo ugari. Zazpi tripontzizik inurasin txikatzen ari merkatuaren legea erlijotzat harturik. Lezoinak humile eta sumeer emaiten ainitziz barbario erabiliz. Kauratzen dute txosa ez dela alfer paga maiatzaren batean laneko afer benala. Bordela jakatu podere hegemonikoa dezaten galdu. Bordela jakatu podere hegemonikoa dezaten galdu. Galdu! Eta inguruan, jendea mez beteta okupazioa kontrol militarra salbesten egoera ega. Horrak, kasa esudo eta metraietak ea bukatzen dute induzioiek zerreta. Hoi armatua datorren txaila, baina jarri ez aigun zaila. Ez da amaitu oraindik bataia. Euskal Herria, dangu da zelaia. Desobedentzia eta sabotaia. Klasateko mundata, herrien makea. Haien onbizatea, da gure katea. Kea, inteligentzizkea, zurutasune, zata mandatuko zaio errega afariko bankerea. Klasateko mundata, herrien makea, haien onbizatea, da gure katea. Kea, inteligentzizkea, zurutasune, zata mandatuko zaio errega afariko bankerea. Gizazpi! Gainazpi! Iagiz! Zazpi xoli! Gizazpi! Gainazpi! Gaur arte zenbat histori, ta zenbat teori. Gaizkileak beti bizi nahi du ongi. Harri bat ez bibi, harri zazpi xori. Baiet sistema jo eta denak erori. Dena da antzerkia, itxura. Beraien lemundua ze mundu da. Kesatzeko erraiteko unea heldu da. Ez direla ongi etorria gure mundura. Zazpi ustezko aditu balute eta balitu. Zer osatu, zer erdibitu, zer segitu, ariak nok tiratzen ditu. Eta ikusi edo ez erromes da biltza gorpuen artean. Aien gerratean, atean egonez, pobrezia banatuta berastasuna gordez. Zazpi puta seme, amabos mila zako zaindari, gura jesazen zaien diropea! La urtean Lionelekin irumila ziren okten manurekin amabos mila izango. Jostatzeko amatziren egez eta oilasko egea euskal maneran. I represent for the black block, I represent Gilezon brigada ubela. T-shirt perde, amaika mila gire zutik batuak hau da. Hau da bask rock traktorez, itxasun ziztaladronez. Zuen bidez atela zinez, hartzen marazoen listoren oldarra. Arra, ulertu duzu zertazari nahi. Izen ez umuin eraino jendi dezaten. Ikara, txio zer beldura alda. Kodugu aldea, alei parkoreari otoiz. Bi eta biarritz, izan da dira kapitalismaren ilobi. Gezazpi! Gainazpi! Biarritz! Zazpi xoli! Gezazpi! Gainazpi! Biarritz! Bueno, hemen jarraitzen dugu Komantxe konpartxan, gaurkoan okupazio eguna da Bilboko aste nagusi honetan, eta oraintxe komentatu edo gogoratuko dugu egitaraua zein den gaurko egunean. Baina, bueno, ba, orain bagenuen prestatu eta beste elkarrizketatxo bat jarraitzeko sakontzen G7aren inguruan. Eta, baina, bueno, latzak dira aste nagusiko goizak batzutan, baina, edo batzuentzat sikieran. Eta elkarrizketa hori beranduago egin behar izango dugu. Eta bestela, zu, zer daukagu, zer dago gaur Komantxe konpartxan? Gaur, A ver. Bai. Gaur amabietan orain Irola Irratia zuzenean. Aquí estamos. Eta serigrafia tailerra ere, Barkatu. Serigrafia tailerra eta gaur okupa Baskaria da. Eta Arrastian gaztetxe eta gazte asamblearen aldeko kalejira. Eta zer daukagu gabean, ze kontzertuak eta saltxa ere egongo da gau partean dinot nik, ez? Okupazio eguna izan da. Zer daukagu gabean? Gauea... Ze kontzertu daude? Txuntxun brigada. Brigade, bai? Penkoleta Sister Show. Eta Intifada Marika DJs. Hori da. El programa. Además, tenemos aquí también la Chosna, Rocódromo, todos los días a las 12. O sea, ya. Y Herri Azoka, exactamente. Pues nada, os ponemos un poquito de música y ahora seguimos. Siguiente invitado. Komm nach Hamburg, mach Welle. Pass auf die Kopf, hier ist die richtige Stelle. Gipfel des Wahnsinns, Messehallen, wo die Knüppel dir wahrscheinlich in die Fresse knallen. Doch wir schießen zurück für die Liebe, das Leben, 100.000 Verrückte. Die Armut der Welt wird in Hamburg verwaltet. Das Klima wird wärmer, die Menschheit erkaltet. Kommunikation, nix dagegen. Kapitalismus, nicht mein Leben. Und allein schon wegen Erdogan, dem Bastard, kommt jeder nach Hamburg, der kein Schiss vor dem Knast hat. Don't fight the player, Dicker, das ist ne Riese. Normalzustand heißt fast immer Krise. Ich wüsste nicht, dass euch irgendwer bestellt hat. Hamburg bleibt ne Weltstadt. Neues Ding bei uns, dass jeder hier statt Moin Welcome to the Hell sagt. Ich wüsste nicht, dass euch irgendwer bestellt hat. Hamburg bleibt der Weltstadt. Neues Ding bei uns, dass jeder hier statt Moin Welcome to the Hell sagt. Super viele Zecken oder Punks trinken Soli Mexikaner gegen Trump. Putin und Co. keiner hat euch bestellt. Welcome to the Hell. Ihr seid fast an der Küste, fliegende Fische. Schanzenviertel, fliegende Tische. Gewalt gibt es jeden Tag. Ämter, Behörden, Schreibtisch, Täter. Jobcenter, Mauern und Mittelmeer. Pflastersteine dagegen ermittelt schwer. Menschen, die hungern und Kinder in Bunkern. Neuer Wall Hamburg lebt voll Klunker. Gießt diese Ordnung in Zement. Und ihr wundert euch wirklich, warum es brennt. Hamburg, meine Perle, Pflaster, Stein und Scherbe. Ich wüsste nicht, dass euch irgendwer bestellt hat. Hamburg bleibt ne Weltstadt. Neues Ding bei uns, dass jeder hier statt Moin Welcome to the Hell sagt. Ich wüsste nicht, dass euch irgendwer bestellt hat. Hamburg bleibt ne Weltstadt. Neues Ding bei uns, dass jeder hier statt Moin Welcome to the Hell sagt. Se va llenando el arenal. Seguimos con el programa de radio. Después de esta musiquita vemos que cada vez hay más ambientes. Se ve que hay mucha gente que ha venido a cocinar también. Y que no pues, que vaya así creciendo hasta el final del día. La verdad es que la cantidad de gente que hay yo no me la esperaba y bueno, el olor a comidas de todo caos que surge según andas por la calle entra un apetito brutal. Esperamos tener cuanto antes al siguiente invitado, pero bueno, ya sabéis cómo es esto con el caos de las fiestas, lo complicado que es coordinar horarios y demás, así que tener paciencia, os dejamos con un poquito más de música y en cuanto nos sea posible tendremos con vosotros al próximo invitado. Ospetsuen aztekaria irakurtzearako anik ez urtia izango zara. Gorroto dut, soldaduzkaren lana, elburu duena, guda berriak sortzea. Gorroto dut, bakezale berritxua, estimatzen dut beti, bakean den pertsona. Gorroto dut, gertzurrekin arrotzea, ezarenaren bidez, jendeari gezurtzea. Gorroto dut, natoren terrorista, alderantziz jarrita, otan idazten dena. Gorroto dut, subijanare platerak, DJ zigorretu elato bilino dano berenak. Gorroto dut, politikoen gezurrak egunerokoan, entzun behar ditugunak. Gorroto dut, kristianismo gezurtia, beti pentsatzen duna, Jesu Kristo bizidela. Gorroto dut, gorroto dut, gorroto dut, faltsukeri kapitalistak. Gorroto dut, gorroto dut, gorroto dut, faltsukeri kapitalistak. Gorroto dut, poliziaren tortura kontrol bakoitzean, landu egiten duena. Gorroto dut, gorrotoa edukitzea askoze gehiago, arrazoia jakitean. Gorroto dut, polizi presentzia, ebaien baden baimena zeuretxera sartzen dena. Gorroto dut, kartzelero basatia, preso guztiekin sortzen duena tortura. Gorroto dut, orko sendagileak, geixo zarenean beti nahi dutena egitean. Gorroto dut, kutsaduran bizitzea, lurra kutsatzen da gure eraginaren gan. Gorroto dut, iribarneko iskanbila zoratzen duena edozen pertsona. Gorroto dut, jendearen arrokeria, txikikerietan burutzen den tontakeria. Txikikerietan burutzen den tontakeria. Gorroto dut, gorroto dut, gorroto dut, faltsukeri kapitalistak. Gorroto dut, gorroto dut, gorroto dut, faltsukeri kapitalistak. DJ Zigor de Feta. Gorroto dut, gorroto dut, faltsukeri kapitalistak. Police on my back, I've been fighting. Police on my back. Bueno, ba, esan bezala hemen jarraitzen dugu Komantxe konpartxan, aste nagusiko eguazten honetan, okupazio eguna den egun honetan, Irola Irratia zuzeneko saioa egiten. Eta, bueno, entzun dugu programa hasteko elkarrizketa bat G7S plataformako kide batekin, ba, berak kontatu dugu apurtxo bat nortzuk diren handinaik, keri az josita bizi diren pertsonaje horiek, batuko zaizkigunak Biarritzen, eta hitz egin dugu bebai pixka bat kontragailurra, zer dagoen prestatuta edo pentsatuta datozen egunetarako. Eta, bueno, ba, gaurkoan bai gure zuzeneko lehenengo elkarrizketarekin hasiko gara, eta, bueno, gurekin daukagu David, David bera duela bi urteko G20ko ba, kontragailurrean atxilotua izan zen Hamburgon, eta ba bueno ba pixka bat gogora ekarri nahi genuen ba bera bizitakoa eta abar ba badakigulako horrelako gertaerak daudenean ba bueno horrako gailurrak eta prestatzen dituztenean ba pertsonaje hoiek ba, ba aurpegi osea txamponaren beste aldea ere zoritxarrez izaten dela gainera barkatu David oraintxe bertan goaz baina gainera gaurkoan ja badakigu egon direla bost atxilotu Biarritzen eta bo, Biarritz inguruetan eta ba hoize ez ba zoritxarrez ba beti tokatzen zaigu langoetan nontaz hitz egitea eta bueno ja bai kaixo David kaixo egunon eta ba bai bueno esandakoa komentatu dugu pixka bat zeren arira eta ekarri zaitugun gaur baina albai guzuzuk zeuk igual zehaztu edo gogoratu apurtxo bat ze gertatu zen duela bi urteko G20aren ba kontragailur hortan. Bai, ba, bueno, pizka bat gogoratzeko, ba, nire kasua beste kasu asko bezala, ez? Ba, mobilizazioan bertan atxilotu ninduten, ba, nirekin batera egun horietan beste 340 pertsona izan ziren atxilotuak, eta, bueno, ba, gure kasuan, gure adinot atxerritarrak ginenak, ba, gure kasuan, geratu ginenan gartxelan, ba, epaileen uste zegoelako ba, ies egiteko eta epaiketara ez bueltatzeko aukera handia, ez? Beste herrialde batekoa ginenez, ba, bueno, ba, kasu horretan aplikatu ziguten ba, lege berezi bat, ez? Angeratzeko gartzelan epaiketara arte. Orduan, ba, bueno, ba, nire kasua esaten duan moduan, beste asko, kasu asko egon ziren, guri aplikatu ziguten lege hori nahiko berria zen, gainera ba, Alemanian, kasu honetan Alemanian izan zen, no? Noski, ba, istiluetan atxilotu izatea, ba, normalean, izun bat besterik ezen, baina Hamburgoko egoibirara begira ba, aldatu zuten legea, ez? Ba, sakitelako soberan, ba, ba, liskarrak egongo zirela. Orduan, lege aldaketa horrekin, ba, izun batetik izatera, ba, gertatu zen, incluso 6-8 amal urteko kondena bat, ba, simplemente poliziari ba, botila bat jaurtitzea, ez? Bueno, eta ba, kronologikoki jarraika, ba, bueno, hortik egun batzuetara, pasatu ginen epaile, bueno, atxilotu ostean, pasatu ginen epaile batetik, hor, obrako modulo batxutan zeudela hor sartuta, epaile bolondresak, dena oso jatorrak, bueno, ba, zuzenean gartxelara, eta hortik bi astera, ja, ba, esaten digute, mantenduko dutela gartxela zigorra, azkenengo epaiketan arte, ez? Hortik bizpairu hilabete depende ze kasutan, nire kasuan hiru hilabete esan ziren, egon ginen hor, eta gero epaiketaren ostean, ba, baldintxapeko askatasunean, geratu ginen askok, baina denak ez, den batzu badaude oraindik gartzelan. Hori gutxi gora bera, ba, ba nire kasua eta nire bezalako kasuak izan zirenak. Gaude pizkat hitz egiten, ez? Kontutan hartu behar dugulako eta bueno, buruan izan behar dugulako beti, ba balizko errepresio bat egon daitekeela, ez? Eta horrekin ere kontatu behar dugula. Eta oraingoan Davide kontatu digo pizkat, ba errepresio horren ondorioak edo nola izan ziren Hamburgon. Baina nola izan zen zeren errepresioa egunean bertan, momentuan lekuan ere ematen da, ez? Nola izan ziren egun hoiek, nolakoa izan zen poliziaren jarrera, zeri erantzuten dion jarrera hori, ez? Pizkato bebai, ba, bueno, urbilduko G7 kontra zerara, urbilduko direnek ere, ba, kontutan hartzeko, eta, bueno, ba, hori, nolakoa izan ziren egun horiek? Bai, beitu, justo horrekin, askotan hitz egin dugu, ba, egin ditugun itxaldi desberdin jan, ez? Nola, ba, hiru errepresio fase ematen direla beti aulako goi bileretan, ez? Aurrez egiten dena, ja orain ikusten ari gara zein den, ez? Ja atxilotu dute jendea, inkluso Hamburgon egun batzuk lehenago egon ziren etxe eta gaztetxe miaketak, badago jendea atxilotu izan dutela temporalki rollo preventibo, ez? Ba, atxilotzen zaituztegu zehozer egin baino lehen, ez da? Hori ja ikusi dugu, ze ja Frantzian bost pertsona daude ja atxilotuta, oraindik ez dela SMS gertatu, ez da zigoi bilera, baina badago jendea atxilotuta. Hori da, ez aurrez egiten den errepresioa, ez? Gero ikusiko dugu manifestazioetan, mobilizazioetan, egun horietan, egongo den poliziaren errepresioa, ez? Nolakoa izango den, ez? Ba betiko moduan, ez? Bortitza, Hamburgon, pues, ez? Badaude irudi pillo bat ba, ikusten dela, ez? Nola poliziaren jarrera izan zen, ez? Egon dira txakurrak epaituak bere bortizkeriagatik, ezta? Izan direla epaituak. Eta gero, errepresioaren hirugarren fasea Hamburgokoa oraindik dirauela dela ba kameren bidez, ez? Kamerak, ADN eta holako frogen bidez ari direla saiatzen ba jende gehiago atxilotzen, atxilotu da jende dago, daukate buskeda internazional bat bebai, hori errepresioa oraindik ez da bukatu, ez? Daramagu ja bi urte pasa dira ja Hamburgotik eta ondino ba badago jendea atxilotu dutena orain dela aste batzuk, badaude jendea bilatzen eta gogoratu nahi dut, aprobetxatu nahi dut gogoratzeko, ba nola pasaben astean, ez, ikusteko nolako az den errepresio hirugarren fase hori ze garrantzitsua den, ez? Ez nola Italiatik, bueno, Frantziatik Frantzian atxilotu dutela Italiako tipo bat Genovako goibieragatik, 2001 izan zela duela 18 urte, tipo hori atxilotu dute orain, bidali dute Italiara eta 18 urteko eskaera dauka pendiente. Ez nola luzatzen den represioaren mamua, ez? Bai, eta wei, pase susto. Ba, orain justo gauza hauek komentatzen eta egia da galderatxo hau egenuela prestatuta, baina claro, akordatu naiz justo honekin, ba, claro, zure kasuan komentatu diguzu hiru hilabete egon zinela, ez? Epa, atxilotuta Hamburgon, espetxeratua. Eta, bueno, Bilbon ere egin ziren hainbat eta hainbat mobilizazio, ez? Orduan, ba, pixka bat kontatu albai guzuea zu bertan egonda espetxean, ba, ea kontziente zinen, bazenekien, zer ari zen mugitzen, elkartasun hori bebai, eta, ba, ez, pixka bat igual hori komentatu albai guzu. Bai, gainera hori oso Hamburgo nahiko jendeak galdetzen zidan, ez? Ba, zenba jende mugitzen da, zu herrian ez daki zer, ba, ez dakite gaudelako hain ohituta, ez, errepresioari, ba, ez, almenaz, ba, pairatu dugunez, ez, eta pairatzen dugunez errepresioa etengabe, eta ikusten zutenean, ba, jendeak behaltzen zizkian, argazkiak eta gutunetan, ikusten zituztenan mobilizazioak, ba, atxilotu ninduten ostegunean, ostiral gaualdean, goizaldean, eta ja astelenean irauzoan egon zen 200 pertsonetako mobilizazio bat. Ez zuten sinesten, nola izan daiteke hori, ba, antolakuntza, eta bai, eta ez da bakarri mobilizazioak, jaso nuen elkartasuna izan zen, izugarrizkoa, gutun pilo bat, argazkia, ba, jende zezagun pilo bat, idazten, baina ez bakarrik Euskal Herritik, Euskal Herritik gehien bat, baina estatutik, Italiatik, Frantziatik, Suitzatik, jende pilo bat idazten zigun, nahiz eta ez ezagutu, ez, ba, babestuz, elkartasuna erakutsiz, maitasuna, bai, bai. Hori oso da errepresaren alde politena, ez? Justo hori, bai, bai. Bueno, eta ekarri zaitugu ona, ez? Bueno, etorri zara, zu, berez, baina gonbidatu. Bueno, ba, bebai, hori, ba, bizi izandako esperientzia hori berreskuratzeko, ba, baliogarria dalako, ez? Egunean gauden, ba, talka honetan. Orduan, bueno, zure iritzi zergaitik da, bueno, pizkat erantzun dut ja, ez? Baina zergaitik da garrantzitsua, ez? Ba, errepresioa bizi izandako, bizi izan duzuenen, ba, testigantza edo, ba, berreskuratzea, zabaltzea eta bueno, horietatik ikastea, ez? Bai, bai, hori saiatu gara egiten, daramagu jakin du genuenetik izango zela Biarritzen, ez? G7aren goibiera adibidez, bai, hasi ginen, ez? Itxaldiak emoten, etorri zen Alemaniatik etorri zen hango abokatu bat, bueno, abokatu eta militante, ba, tipo ja ba jubilatu bat dagoela, baina kriston esperientzia dauka eta berak esaten zuen justo hori, ze garrantzitsua den, zabaltzea mezua eta eta ez bakarrik jakiteko zer gertatu den, salatzeko zer gertatu den, azpimarratzeko ze garrantzitsua den jarraitzea, mobilizatzen, joan behar garela guztiok Biarritzera, asteburu honetan, saiatu behar gara bai ala bai muga pasatzen, saiatu behar gara Biarritzera heltzen, ikusi behar, entzun edo ikusi ez gaituzte ikusiko, baina ja behintzat entzuten gaituzten, zigin horiek. Horregatik bai bai esaten nuena oso garrantzitsua dela ez mobilizatzea eta bueno eta etorriko dena etorriko da errepresia etorriko da eta jasoko dugu eta ba errepresaren ostean ba mobilizatuko gara berriro, ez? Eta elkartasuna erakutsiko diogu ba atxilotuei. Bai, eta hori da azkenean, ez? Ematen du, bueno, beldurra zabaltzeko intentzio hori hor badagoela, komentatu dugu lehen ja gaurkoan 5 atxilotu egon direla. Zuk ere aipatu duzu, ez? Errepresioaren fase guzti horietaz hitz egiterakoan, ba, nola jokatzen duten, baina importanteena agian geratzea mezu horrekin orain aipatu duzuna, ez? Osea, joan behar dala, egon behar dugula, eta esan duzun bezala, ba, etorriko dena, etorriko dela, ez? Baina aurrera, egin behar dugu. Hori da, hori da, bai, bai, joan behar gara, guztiok Biarritzera. Hori da, ba, David, eskerrik asko, ez dakit azkenengo zera atxo bat, bueno, gonbida pena ya luzatu diozu jendeari, joateko. Hori da, hori da garrantzitsuen, guztiok Biarritzera eta agurre. Eskerrik asko, David. Bai, sentitzen nau eguzkitan maite lastanak oraintxe bai ederki gaua eldudun euria zala nilezka biok eguzkitan behan zotare enbora pasa egonean eguzkitan edan zotare Sentazio gozoa Gustuaren gustu utzaz Pisegin behar dinak Denbora pasata pasata duene Gertirik ez Iuntze arte edan ez Zutare Denbora pasa Egonean Eguzkitan edan Zutare Demora pasa, egonean, eguzkitan edan. get your taste, uncle. All the things you laid to waste. But every dog has his day, uncle. And it just can't go on. It just can't go on this way. For the day. You're gonna pay for all your dimes. There won't be nowhere to run. You're gonna be found out. Yeah. You can bet you're gonna lose your cloud. You've been tramping around this world like you're the only one living. But soon enough, you're gonna get back some of what you've been given. The lies that you've been spinning up are running out of thread. And your crafty little pencil is running out of lead. Bueno, eta programarekin jarraituko dugu, orain tarte baten barruan izango dugu hemen Eraso Bilboko konpartzen Eraso batzordeko kide bat. Bueno, dakigun moduan, batxo tamales beste urte batez Erasoen kontrako protokoloa martxan jarri behar izan genuen. Eta, bueno, ba, kide bat etorriko da, ba, pizka eta saltzeko zelan dago, bueno, zer gertatu da, eta bueno, horren inguruan ba, euren bueno, iritziak, eta bueno, egunean jartzeko, zeren badakigu gauza hauekin askotan entzuten ditugula gauzako hortik eta mendik, eta ez daukagu oso argi zer gertatu den, zer ez den gertatu, orduan, ba, bueno, Bilboko konpartzen Eraso batzordeko kide bat izango dugu hemen 10 minutu barru, tarte horretan ba, jarraituko dugu musika pizka bat entzuten. We'll be right back. out in the charts, using my mind and my imagination, and I can see it all now. The drummer's in the box office and he's counting all the money. Antiagresiones de Bilboko Konpartsak, Katrin, que bueno, nos gustaría no tenerla que invitar, pero porque eso significaría que hemos avanzado un poco, pero aquí seguimos, como sabéis y como hemos comentado hace un rato, pues ayer se puso en marcha el protocolo contra agresiones una vez más en Aztena Guzia. Sabemos que en otras fiestas de nuestro pueblo también ha habido agresiones. Y que es algo cotidiano, y bueno, tenemos aquí a Katrin para que nos cuente bien qué está pasando, porque muchas veces escuchamos cuando ocurren agresiones y así, escuchamos varias versiones, siempre de terceras manos, no sabemos muy bien qué ha ocurrido, qué ha pasado, qué hay que hacer, cuál es la respuesta que tenemos que dar. Para aclararnos todo eso tenemos aquí a Katrin. Apa, pues mira, es fácil lo que hacemos la comisión. Es intentar recabar la máxima información posible, no solo por parte de las comparseras y de la gente que se acerca a las comparsas para comunicarnos lo que ha podido ver o lo que ha podido acontecer en los alrededores de la Arenal, sino que también hablamos con el Ayuntamiento, la concejala de Igualdad, e intentamos recabar el máximo de información posible para ser lo más certeras, ¿no? Porque muchas veces oyes cosas, pero no tienes muy clara cuál es la información real, y no es cuestión de generar alarmas que no sean, porque también si te fías solo de los medios, mal vamos. Además, con el tema este de las agresiones sexuales se está haciendo muy mediático y muchas veces se distorsiona un poco la realidad de las cosas. Entonces conviene un poco estar alerta de la información, de cómo llega, de cuál es la fuente y de cuáles han sido los hechos realmente. No nos gusta además entrar en el detalle, por lo general lo que nos importa es un poco cómo ha acontecido, si la persona agredida está bien, un poco cómo se ha ido sucediendo todo. Y sobre todo es proteger a la persona agredida. Desde el Batxorde hacemos muchísimo hincapié en que las comparsas son los centros seguros donde acoger a estas personas. Si alguien detecta cualquier cosa, hacerles un huequito dentro de las comparsas, que se tranquilicen, y esto nos ha sucedido en estos días. Entonces ha habido agresiones que no han llegado a término gracias a la colaboración bien de compañeras o bien de ciudadanía que con su valentía, ¿no?, ha puesto freno a que esta agresión no se llevara a término. Entonces, bueno, por esa parte, en modo constructivo, ¿no?, ver que cada vez hay más gente que se implica que quiere paralizar este tipo de conductas y que, bueno, que las mujeres cada vez nos estamos haciendo más fuertes para defendernos, para zafarnos de todo esto y que la autodefensa feminista funciona. Has comentado, uepa, que una de las pretensiones, ¿no?, es del BATZOR, de la comisión, es, ¿no?, o sea, ir más allá de todo lo que se mediatiza en este tipo de hechos, etcétera, pero bueno, también has comentado eso, ¿no?, que por otra parte cada vez hay una respuesta mucho más activa. Y no sé ahí hasta qué punto también en eso tiene mucho que ver, pues que aunque intentando esquivar esa mediatización, ¿no?, pero poner las cosas sobre la mesa, que se diga, que se proteste cuando también toca, que se responda. Y pues ahí también no sé hasta qué punto, pues si podrías comentarnos eso, ¿no?, si realmente con toda esta determinación por parte de Bilboko Konpartsak de hacer frente a esta lacra, si eso también es una de esas cosas que igual está motivando, generando, ¿no?, precisamente que la gente responda más, o ¿cómo lo valoráis? Bueno, es un poco suma de todo. Yo creo que son movimientos, o sea, son momentos un poco convulsos, las mujeres nos estamos rebelando, eso está en la calle, la gente está cada vez más atenta, más concienciada, no queremos agresores y está claro, entonces nos estamos quejando. Antes todo el mundo lo vivía desde la vergüenza, de la humillación, de no querer contar, pareciendo que tú eras la culpable de que eso te sucediera. Y bueno, pues poquito a poco se está dando la vuelta a la tortilla y nos estamos haciendo fuertes. Desde Bilboko Konpartsa recogemos eso y lo apoyamos totalmente. Por eso la activación de protocolo, aunque algunas de las agresiones no llevaron a término, sí nos parecía fundamental denunciarlo, porque se estaba dando. Hay violencia en la calle, hay agresión, pero nos estamos defendiendo. Bueno, y nos has comentado también o sea, desde el Eraso Batzorde, pues cómo poner también eso, ¿no? Le has dicho en valor o dejar claro, ¿no?, en cierta manera, que las chosnas, las comparsas son espacios seguros. Y bueno, ayer, ya lo hemos comentado, ¿no?, ayer, pues por desgracia, una vez más, en Aztenagusti se tuvo que activar el protocolo. ¿Nos puedes contar un poco? Bueno, más que nada, quería ir a preguntar el tema de que ante una agresión en Aztenagusti, en el recinto festivo de Bilboko Konpartsak, ¿qué pasos podemos dar las personas? Quiero decir, pues gente que venga a disfrutar de Aztenagusti y un poco más o menos cuál es la respuesta que dan las comparsas ante las agresiones o bueno, o por lo menos cuando se da un aviso de que algo está pasando. Bueno, Bilboko Konpartsak lleva desde 2008 trabajando el protocolo antiagresiones, entonces ya son años, ha sido pues un trabajo bastante duro de recabar información con otros, por ejemplo reunirse con Iruña, que pues bueno, nos llevan un pasito por delante, reunirse con otras hashbachordes y demás para poder recabar la máxima información posible y hacer un protocolo lo más redondo. Y este protocolo pues cada vez es más parte del ADN de Bilboko y con él lo que queremos dejar claro es que el espacio de Aztenagusti es un espacio libre de agresiones y que es un espacio seguro. Cualquier persona que vea o que sienta que se está montando algo que no tiene pinta buena, que puede acudir a cualquier comparsa porque tenemos un protocolo de actuación. Existen de tres tipos, está por LGTBI-fobia, racismo o sexismo. Para cada uno tenemos unos teléfonos de referencia, una manera de actuar, pero sobre todo es la protección a la persona agredida. Eso lo tenemos clarísimo, es intentar crearle un momento de calma, pese a lo que es esa situación. Y después de eso intentar conseguir que la gente de confianza, localizar a alguien de su confianza para que esté tranquila. Hay una serie de pasos a seguir que los comparseros y comparseras los hemos ido estudiando poco a poco, porque es cierto que el primer año el protocolo lo conocían poquitas personas, pero se hacen monográficos durante todo el curso, talleres, dentro de las propias comparsas, hay comparsas que incluso hacen un requete protocolo interno para poder asumir mejor todavía los pasos a dar. Y entonces, dentro de ese protocolo de respuesta, pues al final es una manera de proteger a la gente que está en la calle. Cualquier persona que vea que está sucediendo algo, si acude a una comparsa, van a saber darle una respuesta y van a saber proteger. Podemos estar de testigos, si, en caso de que hubiese denuncia y que posteriormente se cursara juicio o lo que fuera, ha habido en otras ocasiones en las que ha habido comparseras que se han presentado en el juicio como testigos. Es súper importante quedarse con la descripción del agresor, que esto es algo que se nos pasa bastante desapercibido. Hay que cuidar a la agredida por encima de todas las cosas y bueno, con eso más o menos, gente que venga de fuera es suficiente, que acuda a donde nosotras, que ya sabremos qué pasos dar. Además de eso, tenemos, ese sería el protocolo ante una agresión, de esos tres tipos de protocolo, y posteriormente tenemos uno de respuesta. El protocolo de respuesta, tenemos unas cuñas generadas para llamar a la concentración, porque cada vez que se activa el protocolo de Bilboko comparsa, a las 7:30 de la tarde, en frente del antiguo bulevar, ponemos la pancarta, hacemos la concentración y leemos un manifiesto. Por lo general hacemos un texto exclusivo según lo que haya sucedido, no es lo mismo que haya sido una agresión de un tipo u otro, y denunciamos lo que ha pasado e invitamos a la ciudadanía que se sume, a que digamos todas que no, que ya está bien, que basta ya, que no queremos unas fiestas así, queremos movernos libremente, las fiestas también son nuestras, así que os invitamos desde aquí que si vuelve a suceder, por favor, cuanto más gente mejor, que hasta Marija ya viene. Yo una pregunta, igual, bueno, muy complicada, pero ¿qué es una agresión? Quiero decir, lo pregunto porque me da la sensación que efectivamente, como tú bien has dicho, ¿no?, cada vez tenemos más conciencia y estamos, pero creo que todavía tendemos a minimizarlo, ¿no? Digamos, estamos en un contexto que, vale, efectivamente, el Chosnagún es un lugar seguro, o al menos más seguro que el resto de la ciudad, con mucha gente, que si me han empujado, que si me han tocado, es que ¿dónde está esa frontera, no? O sea, quiero decir, porque seguimos como, yo tengo la sensación que todavía tenemos como muy interiorizado eso de minimizar, ¿no? Efectivamente, el problema es que con el tema de la agresión, o sea, no deja de ser violencia, violencia contra las mujeres, violencia con cualquier otro tipo de identidad de género, cualquier tipo de amenaza, que de repente aparece ahí la testosterona y se pone a tope contra estas personas. Cualquier insulto puede ser denunciado. Esto no quiere ser que, o sea, no tenemos que generar una alarma social, pero sí es cierto que cuando una persona está intimidada, incómoda y siente ganas de irse, ya está siendo agredida. No necesitas que te arranquen la ropa. Lo más grave es que la desgracia, vamos, viene que es que por lo general suele no quedarse en el insulto. Entonces, digamos que si una persona, cualquiera de nosotros, nos sentimos incómodas, ya podríamos decir que estamos siendo agredidas, ¿no? Es decir, violencia. Que no minimicemos esos momentos, que no pensemos que porque estamos en fiesta rodeadas de 5.000 personas es normal que te empujen, que te toquen el culo, que pase no sé qué. En el momento en que nos sentamos incómodas ya es que estamos siendo agredidas, ¿no? Todo lo que salga de fuera del deseo personal, estás siendo agredida. Bueno, no, por nuestra parte no tenemos nada más que preguntarte. Lo único, si quieres, eso, volver a... Bueno, creo que los mensajes así han quedado bastante claros, pero si quieres aprovechar para mandarnos algún último apunte. No estamos solas, la calle es nuestra, las fiestas son nuestras, que nadie nos coarte. Salid, disfrutad y si pasa cualquier cosa nos juntamos, que somos más fuertes que nada. Así que nadie se aplaque, se sienta sola, somos un montón de gente, son un número muy pequeñito pero hacen mucha guerra, pero podemos. Bueno, va, es que ricasco. Sí, es que ricasco. ¡Feminista! Thank you. Bueno, eta hemen jarraitzen dugu Bilboko areatzean aste nagusiko eguazten honetan, okupazio eguna den honetan, Komantxe konpartzan gaude, Irola irratiko irratzaioa egiten zuzenean, eta bueno, ba, giroa, bueno, eguraldi polita atera zaigu, giroa areatzen apurka-apurka gorantza doa, eta ba, guk lastertxo batean jarraituko dugu ba, eguneko azkenengo elkarrizketekin. Tranquilo, tranquilo, cagados en el vacío. Pienso en Coimbra y se me caen los huevos. al suelo, no te lo puedo explicar, tienes que ir pa' verlo. Respira el aire, siente esa magia, ganas de vivir que se contagian. Tiran de mí, no habla de nada, se habrá perdido buscando el flow. Los mando pa'l carayo, respétalo. No soy la voz del pueblo, dejadle al pueblo que hablen ellos, y ellos ya tienen boca, ya son grandes, hasta luego. Volveremos a vernos, porque es como un pañuelo. Coimbra, Marañá, en el mundo es tan pequeño y tan grande que a veces desborda la imaginación. Deberías estar y poder coserme el corazón. Entre las manos nada de lo que antes había. Mis flores marchitadas no es cosa la sequía. Toca intentar equilibrar lo que tengo y tenía. Volver a ordenar todas mis mierdas en la estantería. Se han ido, se han ido. Van ido, van ido. No olvido, no olvido. Herido, herido. ¿Dónde se habrá metido? Bandido, bandido. Durmiendo en otro nido. No olvido, no olvido. Todo lo que he vivido. Tranquilo, tranquilo. Cagados ahí del vacío. Cagados, miña familia, miña casa. Experimento entrar en la carapaza. Yo ya percibo, vejo todo que se pasa. Estás pronto para voar macaco a presa. Ya en procura moeda, ya que comprar pão. O karma anda coberto, me siento y shook it down. Ey, pão, pão, debo andar desorientado. Mi portugués deja bastante que desear como su rap. Yo, bienvenido a punto de universidad de vida. Yo lo he elegido, es mi carrera sin salida. Dedicado a toda mi gente, no te quepa duda. Es pa, pa, para que me andara mi procura. Ruayo, quinta, tiar, 98, 3230, cuebra, cagados, no duerme. Moisés, raperos de Maus me llaman vos. Toda la noche y lo que esconde, sabes, cagados, no duerme. Cagados no duerme. Raperos de Maús, apresenta nuevo merda. Bueno, eta hemen jarraitzen dugu Komantxetik, Irola Irratiko zuzeneko emisio berezio honetan. Gogoratu, astebururako plana eginda daukagula eta Biarritzera goazela denok, bederen jaietan ergin beharrak ez ditugunok, Biarritzera hurbiltzea, gogoratu, bueno, eta kontutan hartu, errepresioa egongo dala, baina jakin badakigu bertan egon behar garela eta bertan egongo gara. Herri honetan badakigu zeintzuk dira hoien ondorioak eta ohituta gaude eta ez dugu atzera egingo horregatik. Eta bueno, Bilbon geratzen garenok, disfrutau jaiak eta erasotuak izan edo erasoren bat ikusten baldin badugu, horren aurrean erantzuna emon, banaka zein taldeka. Hau da, denon arazo bat da hau eta denon ardura da aurre egitea. Sortu gune askeak, erasoak egongo ez diren gune askeak, eta horietako bat, gune aske berri bat daukagu Bilbon, duela gutxi okupatu den gune berri bat, Anna Campbell, Kurdistanen eraildako lagunaren omenez jarritako izena, eta horren inguruan hitz egiteko kide bat etorriko zaigu bizitan bebai. Tarte baten buruan eta bueno, musika pizka batekin jarraituko dugu eta ostean Anna Campbell-eko kidearekin hitz egingo dugu eta bera komentatuko digu gune aske berri honen nondik norakoak. Aha. and they've all gone. Now it's all gone, so where are they now? Hollywood night is so hot, writing on the wall of the Roxy Loo, rotten on the telly, showing what a few choice West can do. Was it ever worth it? Cause in all the past, you know I believe in them. Don't you believe in us? Where are they now? Where are they now? 6 years on and they've all gone. Now it's all gone, so where are they now? Again, only vice has ever changed. This song reminds us I'm was it ever worth it? Cause it all the past. And they've all gone. Now it's all gone. So where are they now? place with Piccadilly whores in my ear for some cerebral fix. Transfer me to that solid plane, hammer me into blazing pain. Moaning shapes, no shame to waste. Moaning shapes, no shame to waste. And drag me there with definite haste. Thank you. Bueno, pues como acabamos de comentar hace un ratito, hace un par de canciones o tres, si es que fuera, hubieran sido cortas, está aquí con nosotras la compañera de Anne Campbell, Gune Askea. Apai, es que ricasco. Hemos comentado un poco antes que hay un nuevo espacio liberado, ¿no?, en Bilbao, que se llama Anne Campbell. ¿Desde hace cuánto tiempo que estáis aquí? Diría que aproximadamente un mes, arriba abajo. Vale, un mes que hemos estado abiertos, pero bueno, que igual ha habido trabajo antes o lo que sea. Eso es. Muy bien. ¿Y qué os lleva a buscar este espacio, a encontrarlo, a abrirlo, a liberarlo y a llenarlo de actividad? Pues digamos que por motivación principal era la necesidad de, vamos, voy a hablar un poco en general, pero es el tema de dar conciertos y poder hacer un poco lo que nos gusta, pasando de las salas y pasando de las cosas establecidas por este chiringuito bilbaíno. Y bueno, esa como que era la principal motivación, ¿no? Después, claro, te vas juntando con más gente y te das cuenta de que hay más necesidades también, ¿no? Lugares de encuentro, había mucha peña que estábamos muy dispersa, nos hemos encontrado con una motivación similar, ¿no? Y yo por lo que veo es algo que va a crecer y está siendo muy bonito. Sí, en Bilbao siempre, bueno, y en otras ciudades, ¿no? Como que ha habido esa necesidad de espacios autogestionados donde hacemos lo que nos parece más bonito, un poco alejándonos de esa estampa, ¿no?, que has dicho tú, sobre todo en Bilbao, que en los últimos años nos está haciendo tanto daño. ¿Por qué Anne Campbell? Bueno, creo que habéis comentado un poco antes, ¿no? Pero bueno, Ana era nuestra compañera y amiga. Fue asesinada en Kurdistán, brigadista, en fin. Creo que, por resumirlo mucho, es uno de los mejores homenajes que se le puede hacer a una persona como ella, y es liberando un espacio, ¿no? Y que ya no solamente se te encoja el corazoncito cada vez que te acuerdes de ella, sino, hostia, vamos a Anne Campbell, ¿no? O vamos a crear un espacio bonito en Anne Campbell y que también te venga algo súper bonito y súper positivo. Vale. Y encima también bonito porque Anne Campbell, Ana era brigadista internacionalista en Kurdistán. Eso es. Y ella de inglesa, de Bristol. De Bristol. Y también pues ese guiñito, ¿no?, que Anne Campbell está en Bilbo. Bye. Entonces, esa solidaridad internacionalista también en cierta manera se está viendo con el guiño a ella, ¿no? Y bueno, una cosa, espera, que esto no está en la lista, pero no lo hemos preguntado. Pero bueno. No, lo hemos dado por supuesto, porque igual algunas ya lo conocemos. Claro, ¿dónde está Anne Campbell? Bueno. En el corazón de todas, sí, pero Gune Askea, en este caso concreto, el espacio físico, ¿dónde lo encontramos? A ver, está en el Muelle Marzana o Muelle Bilby, no sé, porque hay como las dos vertientes de bautizarlo. El número no me lo sé. Pero bueno, es cuestión de pasearte por allá y esquivando bastantes grupos de guiris, encontrarás de repente una puerta con un monstruito, una planta monstruito muy bonita, y dirás, coño, ¿qué es esto? Un sitio maravilloso que se está muy bonito, y ya. Está pegadito a la entrada de la boca de la mina, de la antigua mina de Bilby, pero bueno, es la parte de abajo. Al lado está también el restaurante Mina, ¿no? Que es eso, como es. Para que nos situemos, o sea, os podéis dar un paseo por el muelle, que es muy bonito, pero bueno, más o menos está en esos 20 metros arriba abajo, ahí lo veréis. Habrá pues gente en la puerta sentada en círculo y un monstruito en la puerta. Creo que pues sabréis diferenciarlo entre el restaurante Mina y la entrada Mina. Yo creo que más o menos creo que lo veis. Ahí. Bye. Y bueno, ya sabemos por estos lares muchas veces, ¿no?, que es lo que cuando liberamos espacios, pues bueno, la situación, ¿no?, legal, pues es una cosa que nos suele tener preocupadas, ¿no? Al final, aunque no creamos en la legalidad que se nos impone, pues en cierta manera pues nos atañe, ¿no? Entonces sí que nos interesaba saber un poco en qué situación os encontráis. ¿Estáis tranquilas? Bueno, por el momento Creo recordar que no ha habido ningún sustillo. Creo que hubo una noche haciendo permanencias que alguien macarreó en la puerta y se intuyó que eran maderos, pero tampoco se tiene muy claro, por tanto no voy a hacer un bulo sobre esto. Luego, bueno, pues desde el primer momento ya se pasaron por allá, saben que estamos allí, pero bueno, como no hay denuncia aparente, tampoco estamos siendo presionadas por los cuerpos represivos del Estado. Y bueno, hubo un par de identificaciones por el tema de sacar bienes fuera del espacio, porque no somos un bar, por tanto no tenemos licencia de terraza, por tanto no puedes tener una mesa fuera. Mejor que estés tirada en el suelo y rascándote la barriga, que todo bien, ¿eh? Pero yo le dije, o sea, tuvimos como una conversación bastante guapa con el madero de, pero ¿no crees de verdad que será mejor que tengamos una mesita? Estábamos de asamblea, ¿sabes? Sí, sí, sí, es que es el vecino el que llama, o sea, yo vengo aquí porque me han llamado y lo único que os digo es que, pues, vamos, que le faltó apuntarse a un turno, ¿sabes? Porque estaba contentísimo de que estuviéramos ahí, bastante raro, pero bueno. Sí, eso suelen hacer mucho, ¿no? Las fuerzas del Estado en general. Yo era el que ponía las grapas, yo no sé lo que pasaba en la oficina ala o en el calabozo de abajo, es el vecino que ha llamado, ¿no? Siempre hay alguien, eso es, que es el culpable, porque ellos solo pasaban por allí y han ido porque hacen lo que les dicen que tienen que hacer. Hablando de vecinos, siempre en todos los lugares ocupados y liberados, una parte muy importante es la relación con el entorno, ¿no? El entorno físico y el entorno con el vecindario. ¿Cómo lo llevamos? ¿Qué tal? Bueno, pues yo diría que un éxito. Siempre en las ocupaciones, si no hay una persona que esté un poco molesta, no, algo falta, es como un día sin sol, no puede ser, ya tiene que ser. Hay un vecino que está un poco molesto, pero es este el que dicen que es el que llama, que está molesto por los bares, que está, pues, le vemos así, baja, súper enfadado, y bueno, y dormirá raro, pero nada que no sea, o sea, hubo como una nota en el portal de al lado intentando que acaparara a todos los demás vecinos en una lucha por luchar con esta lacra de ocupaciones y la. No hubo respuesta ninguna de ninguno de los vecinos, por tanto, su gozo en un pozo. O sea, que todo bien. Y un poco más allá del vecindario próximo, like, también el barrio de Bilby es un barrio, joder, con mucho movimiento, ¿no? Los vecinos son gente que se organiza, tal. ¿Qué tal vuestra llegada al barrio? Súper hondo. O sea, de hecho, creo que es uno de los mejores barrios donde se pueden hacer estas cosas. Y estamos con un montón de ganas también de, pues, un poco confluir, ¿no? De ser más parte activa del barrio como tal. O sea, que súper hondo. Vale. Súper. Y ahora que hablabas ahí de, ¿no? Que como una pequeña visión a futuro, ¿no? Que es buscar esas confluencias. Queríamos preguntaros también a ver eso, a día de hoy un poco, qué dinámicas estáis llevando a cabo y bueno, ahora que pase el verano y encima con lo que has comentado de que parece que está tranquilita la cosa, ¿no? Pues, ¿qué dinámicas vais a llevar adelante o...? Bueno, por el momento... No, a veces cambia un poco, parca, claro, tú, pero porque a veces cambia un poco también el verano, nos cambia los ritmos, parece que, ¿no? En este mundo del capitalismo, parece que es eso, que cuando sale el sol hacemos las cosas de una manera, y luego en Bilbao que llueve mucho... Hasta luego, me quedo en casa y no salgo. No, pues en principio, a ver, como llevamos poquito tiempo, estamos todavía, pues eso, haciendo la negunas y poniendo el espacio a punto como para lo que queremos hacer, ¿no? Que es lo que hemos dicho, de conciertos o igual más teatros o algo así, algo que no, que era como la motivación principal, ¿no? Y luego también, por otro lado, constituyéndonos un poco como asamblea, por tanto, no tenemos, o sea, estamos trabajando eso y precisamente tú lo has dicho, el verano sale el sol y también Jaias de Bilbo, o sea, estamos en un buen momento, pero también en uno regulero para sentarte horas y horas a saber que por dónde vamos a tirar, ¿no? Pero bueno, lo que sí que sabemos es que de momento seguimos en resistencia por lo que pueda pasar. Con el tema del G7 y eso, Jaias y todo esto, no creo que pase nada o crucemos deditos. Pero ya veremos de cara a septiembre. O sea, os iré enterando de las cositas, fijo. Vale, pues para ir terminando, si alguien se quiere acercar, quiere participar, tiene algún proyecto, le apetece ver un teatro, ¿qué hay que hacer? Pues insisto, como todavía estamos un poco en fase de a ver cómo vamos a hacer, hemos tenido ya el debate de redes sociales sí, redes sociales no, que mola mucho pegar carteles, que hay que ir a lo antiguo. No sé muy bien todavía cómo vamos a hacer a eso, ¿no? Pero Al final Bilbo es grande y a la vez muy pequeño, y al igual que te puedes pasar por allá, puedes preguntar y va a haber información todo el rato. De hecho, hay un panel también en la puerta y de primeras esa será la primera vía, ¿no?, de poner información sobre el tema. O sea que, nos gusta, como siempre, nos gusta el cuerpo a cuerpo y el cara a cara, sí. Que lo mejor es acercarse allí, pasarse por allí en el muelle de Bilby, de Marzana, que se le llama ahora. Uh-huh. Pues eso, un poco más adelante de entre pues eso, las escaleras del Marzán y el otro lado, ese trocito debajo de la Mech, un poquito más hacia Deusto. Uh-huh. Y nos encontramos allí, ¿no? Pasamos. Bueno, cada uno tiene sus referencias, oye. Otros usan brújulas, yo uso la ría, ¿sabes? Súper bien. Entonces eso, ¿no? Pasar por allí, encontrarnos, que echar una mano también, que entendemos que hará falta bien de manos ahí, ¿no? Sí, prontito, pues eso, igual que antes de empezar a hacer cualquier cosa, seguiremos haciendo las negunas, o sea que ya todas las manitas que se vayan acercando, pues vendrán súper de bien. Pues siempre nos suele gustar intentar dejar un último momento por si se nos ha escapado algo que no hayamos preguntado y queramos reseñar, porque si no, por nuestro lado, volver a recordar que hoy es el Ocupación Eguna aquí en Comanche y... Si no tenemos nada más que añadir, pues que sea también el día para celebrar estas pequeñas victorias, aunque sigamos en guerra y en resistencia. Vai. Bueno, es que ricasco, chicas, Irola a tope. Vai, es que ricasco sube. Bueno. estética sensética. La passarel·la xucla les tendències marginals. Opinions pautades a una mètrica. L'escatologisme resta al fons de l'orinal. Nous corrents que brollen de la mímica. L'home escriu la història i la història i escriu xeigant. Per més que hi hagi milions de mitjans. I el fons ven en el mateix soci control. L'alienació amagada, comoditat comprada. La vida de Maya ja fou més interessant. Què passa en xoc sempre i de pedra, paper i tisores? I pinten el somori en lloc del pas de peatons. Voltar a la corda amb tela i fusta, fer construccions a la mare carabassera, amb el pare carabassó. Que facen xocs de ple i de pedra, paper i tisores, i pinten el somori en lloc del pas de peatons. Voltar a la corda amb tela i fusta, fer construccions a la mare carabassera, amb el pare carabassó. Decenis i decenis dels policultural, corrent la gent corrent amb la matèria grisa estàtica i pesant, callant i tragant. Ja no vivim jugant, opinions pautades a una estètica. L'escatologisme resta al fons del l'orinal. Nous corrents furtats o l'underground. Triar que posar-se és la màxima expressió de llibertat. Que passen xocs de ple i de pedra, paper i tisores, i pinten el somori en lloc del pas de peatons. Voltar a la corda amb tela i fusta, fer construccions a la mare carabassera, amb el pare carabassó. Que facen xocs de ple i de pedra, paper i tisores, i pinten el somori en lloc del pas de peatons. Voltar a la corda amb tela i fusta, fer construccions a la mare carabassera, amb el pare carabassó. Pedra, paper i tisores. Pedra, paper i tisores. Vos feu majors sense cap intenció, sense finalitat, satisfactòriament i voluntària, buscant el plaer, buscant el plaer. Inventem mons paral·lels de fantasia i de cridòria, sense competir una caterva de persones, sense distingir per parcel·les ni persones, respectant la identitat i la memòria. A un xoc simbòlic i espontani, lliure, ni resultats ni fites, només per deler, juguem a viure. Passen xocs de ple i de pedra, paper i tisores, i pinten el somori en lloc del pas de peatons. Voltar a la corda amb tela i fusta, fer construccions a la mare carabassera, amb el pare carabassó. Que passen xocs de ple i de pedra, paper i tisores, i pinten el somori en lloc del pas de peatons. Voltar a la corda amb tela i fusta, fer construccions a la mare carabassera, amb el pare carabassó. No jugues amb xocs de ple i de pedra, paper i tisores, no jugues amb xocs, ho acabaràs per peatons. No jugues amb xocs, ho acabaràs cremant-se. Amb el pare carabassera, amb el pare carabassó. Que passen xocs de ple i de pedra, paper i tisores, que pinten el somari en lloc del pas de peatons. Que pinten el somari en lloc del pas de peatons. La libertad y la dignidad de los hombres y los pueblos. La libertad y la dignidad. La libertad. quina xaquina pantú. Doña Nieves, me té que triar un element de la nostra paella. Què és el que més li agrada? Papà, el mejillón. A guanyar diners, on està? Treballarem menys i volem menys i gastem menys. Consciència del present sento autosuficients. Que la vida ha fet faena i mai m'han fet falta diners. Pau i alegria que ja ha passat un dia més. Tantes coses que no precisem i ens han donades. Abús, sancions, constitucions, consells, alegries, complexes i acabades. Matisos, processos, controles, apariències. El dia a dia sense patrons no té la vida. Natura en silenci a borbotons. No serà modementico sinó seguir la inèrcia dels canvis. Treball satisfactori i amb sentit comú. Gastem en menys el talent únic i creatiu. Reciclar i compartir tot un món. Anar a la deriva per poder eixir del niu. Treballar en menys. Consciència del present sent autosuficient. La vida ha fet faena i m'han fet falta diners. Pau i alegria que ja ha passat un dia més. Abús, sancions, constitucions, consells, alegries, complexes i acabades. Matisos, processos, controles, apariències. El dia a dia sense patrons, rota de la vida. Natura en silenci per botons. No serà modemèntico sinó seguir la inèrcia dels camins. Treballar, dignificar germans i germanes. Com deia, que ser ric no és voler més. Viure de rentes, no tenir passió per amassar res. Vull una vida de simplicitat voluntària. Treballarem menys i volem menys i gastem menys. Consciència del present sent autosuficient. Que la vida ha fet faena i mai m'ha fet falta diners. Pau i alegria que ja ha passat un dia més. Y hacemos votos porque estos países se incorporen desde el primer momento al grupo de naciones no alineadas que luchan contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. O el recobrem de la nostra unitat o serem destruïts com a poble. O ara o mai. Exèrcit escèptics comunica arma la no veritat. Per fer front a la veritat absoluta la farem mentida i el mentider serà qüestionat. Anem a fer un exèrcit escèptics comunica arma la no veritat. Per fer front a la veritat absoluta la farem mentida i el mentider serà qüestionat. Bueno, eta esan bezala beti, bueno, mikro hartzen dugun bakoitzean gogoratzen dugu hemen gaudela Irola Irratiko kideak zuzeneko emisioa egiten, ba, Bilboko jaietako txosnagunetik Komantxe konpartzan gaude eta gaur okupazio eguna da eta ahaztu baino lehen programa hasieran komentatu dugu, baina gogoratuko dugu be gaurko egitaraua. Bueno, egon da, ja oker espanago, ze ez ditut hemendik inguruan ikusten, baina igual hortik daude. Goizean goiz hasi dugu eguna, ba, serigrafia tailer batekin, eta baita gure programa honekin be. Eta gero iruretan dana ondo baldin badoa, ez dakit hor jota fuego ari dira lanean gure kideak, ba, iruretarako baskaria preste dukitzeko, okupazio eguneko baskaria, gaurkoan ba, urtero bezala batuko gara hemen Bizkaiko ba, leku ezberdinetako okupak, gaztetxeroak, gazte asambleetako kideak, eta gune aske, liberatu, autogestionatu ezberdinetako kideak. Eta ondoren, gaztetxe eta gazte asambleen aldeko kalejira bat izango dugu, auzoan zehar, eta gabean, gabeko 11 terdietan hasita, ba, kontzertuak, egunari amaiera emateko, Txuntxun Brigade, Penkoleta Sister Show, eta Intifada Marika DJak amaituko dute gaua, gure gorputzak astintzeko, bai hemen istripuak eukitzen, etengabe, sokorroko. Eta, bueno, ba, entzuten duzu seguramente hor fondoan iskan bilapurtxo bat, eta baina baditugulako ja prest ba, gure hurrengo elkarrizketatuak. Beraz, ja musika berriro ez dugu jarriko, zuzenean goaz. Eta, bueno, ba, egingo baduzu mesedez aurkezpena, zeia larregiari naiz hitz egiten, nortzuk dira gure oraingo elkarrizketatuak, eta zer dela eta ekarri ditugu. Ba, hitz egin dugu gauza ezberdinetaz gaurko egunez, eta, bueno, arratsalde, osea, asteburuko kontuarekin, biharritzen ingurukoak, eta horren ondorioz etorriko den errepresioa, eta horren harira esan dugu, ba, herri honetan ba, oso ohituta gauzela errepresioa jasotzen, eta baita ere, gogoratu behar da, errepresio horri erantzuten. Eta, ba, gure hurrengo elkarrizketatuek, eurek be, ba, horren adibideak dira, euren txarrerako, baina hemen dauz, eta, bueno, gure partetik, ba, hau da be bai gure modua, ba, errepresio horreri erantzuteko eta elkartasuna adierazteko. Hemen dugu badakigu egun Euskal Herrian badagoela martxan beste makroepaiketa bat, 57 pertsona daude epaiketa horretan, 57 pertsona horiek oro har errepresioa egon denean elkartasuna adierazi duten pertsonak izan dira. Eta ba hemen dugu gure kideak. Apa, eguerdion. Eguerdion bai. Hasteko ba igual, bueno, gutxi gorabehera bakigu, baina kontatuko diguzue nola hasi zen epaiketa, zergatik, ba, zer dela eta zer nolako jendea dago auzipiratua eta dena delakoak. Bai, bueno, makro prozesu judizial hau 2013ko irailaren 30ean hasi zen. Orduan herrira mugimenduan Euskal Preso eta Ieslarien eskubideen alde lanean ari ginen 18 lagun atxilotu gintuzten Hego Euskal Herri osoan zehar. Ondoren handik hiru hilabetetara atxilotu zituzten Euskal Preso politikoen bitartekaritza lanak egiten zituzten ba, kanpo ordezkariak, nola baita esatearen, 2015ko urtarrilean 15 abokatu persoen eskubideen alde lanean ari ziren eta baldintza nahiko komplikatuetan jakin dakizuenez lanean ari ziren 15 lagun atxilotu zituzten eta eurekin batera herrira mugimenduko beste 3 lagun. Azkenik 2015ko udaberrian etxerat elkarteko bikide eta jaikiadi persoen osasun asistentzia bermatzen saiatzen den elkartearen beste bi kide. Hortaz, orotara 57 lagun gara eta azken baten prozesu honetan elkartasuna eta presoen eskubidean aldeko lana dago jomugan, baina hortik harago 57 pertsona gara, aulkitxoan eseriko gara, audientzia nazionalean, horrek dakarren guztiarekin, baina gugandik harago auziak edo prozesuen oinarriak horre jarraituko du alegia. 2019an, praktikamente 2020an, oraindik ere preso eta ieslariak daude, eta arazoaren muina hori da. Nola lortzen dugun hori konpontzea, nola lortzen dugun, nola artikulatzen den agenda bat, etxeratzeko agenda bat, eta ba, gatazkaren ba, ondorio guztiei ere nola eman soluzio bide bat, soluzio proaktibo bat, eta azteko eta behin ba, preso eta ieslarien auziarekin. Eta horrekin jarraituz edo, bueno, hori argi dago, zandakoa, baina zer behar du preso bat, pertsona bat gartzelan dagoenean, zer behar du? Bueno, ba, azkenean preso esateak esan nahi duena da, oinarrizkoa dan elementurik, ez dakit, presiatuena pertsona batentzako urratua eta lapurtua duzula, eta dala norberaren askatasuna. Eta askatasunak esateak esan nahi duena da, beste norbaitek eta kasu honetan ez, egiturazko instituzio oso batek zure bizitzaren norabidea markatzen duela, etengabe gainera oinarritua dagoela zure eskubideen urraketan eta batez ere etengabe dagoela zure nolabaiteko zapalketan, ez? Eta incluso ba, norbera hori, ez? Subjektu hori ze izaera duen arabera zapalketak areagotu baino zaizkio egiten, ez? Emakume izateagaitik, arrasalizatu izateagaitik eta bar eta barrak. Espetxea askotan ba, ikuspegi batetik aztertzen da, baina espetxea bera besteak beste ba jendarte batean agar daitezkeen problematika ezberdinen noraiteko ez muturreko erantzun errepresibo bat baino ez da. Eta zoritzarrez gure jendartetan ohituak gaudenak bereien existentziari buruzko, ez dakit, ez? Ba modu natural batako egoera batera, baina berez ez litzateke izan beharko egoera natural bat espetxeen existentzia bera edo ez litzateke izan beharko espetxeetan gertatzen direzen eskubideen urraketen inguruko ba eztabaida sozial hori ez egoteak, ez? Edo dakizu moduan. Areagotzen diren elementu batzuen artean badaude baiteren norberak izan dezakeen ba bueno, ez? Bere espetxeera eraman izandako arrazoi politikoak gainera indarrean daudenean eta gatazka bati lotuak badaude, ez? Eta hoe dira nolabait ere ba bueno, ez? Ba kasu honetan euskal preso politikoen ba realitateari edo lotzen saiona, ez? Beste gauza askoren artean eta besteen bat preso hori baitere egotzi al zaizkion bezala. Eta horrek ekartzen duena da askotan ba, bueno, ez? Jendartetik kanpo bizimodu oso bat eraikitzaren beharra edo behartua izatera dituzun baldintza urriekin. Eta horrek ekartzen duena da, ba, besteak beste, ba, kanpo aldearekin noiteko, ez? Ba, eukintzazkezun komunikazio bideak oso urriak izatea. Are gehiago gainera, ba, printzipioz, ba, erregimena, balin eta salbuespen neurritan oinarritua badago. Eta are gehiago gainera, ba, erregimen horrek noiteko, ez? Ba, baldintzak askoz ere muturrekoak direnean, ez? Eta horrek ekartzen duena baitere da, ba, zure ikuskera baitere erabat mugatu eta erabat uskurtzen dela. Hori, modu iraunkor batean, modu sistematiko batean, urteetan garatu ez gero, ba, inkluso zientifikoki oinarretua dago, 15 urteko espetxealdi bat ja pertsona baten suntxiketara eraman daitzaken egoera bat dago. Are gehiago gainera erregimenak, ba, zemotako balintzetan mon daitezken, ez? Zoritzarrez guk hamarkadatan ezagutu izan dugun errealitate bat da, eta beinatek aipatu duen bezala gaur daguna oraindik orain ezagutzen dugun zerbait dela. Eta ezagutzeak hainbeste denboratan, hainbeste jendek eta hainbesteko jendarte eremu esparru zabal bat iragiteak ez du esan nahi normaltzat hartu beharko genukenik. Nahiz eta askotan, pues, zoritzarrez horrelakoak emoten diren. Eta preokupatu beharko ginateke, zergaitik gaur egun oraindik orain, ba 250 euskal preso politiko dauden espetxetan eta ez zergaitik dauden argazkiak aste nagusietan. Hori izan beharko litzateke gure eztabaida nagusiaren muina. Eta aldiz, ba askotan, ba intentzio, ez dakit, ez? Neko desegokiz gure ustetan, ba agertzen diren elementuak emoten dira eta benetan ez diogu muinari heltzen, ez? 2019ko testu inguru politikoan Euskal Herrien oraindik orain, ba presoen existentzia egon badago eta gure jarduera, gure ekinbidea, gure diskursoa, gure aldarte guztia bolkatu beharko genuke horren soluzioari begirako zekarpen egin beharko genuken aztertzera. Eta ez hori berau landu, elkartasuna landu, salaketa edo horren kaleratzea exigitzen edo sigle izan beharko litzateken lan bateri begirako ba, kriminalizazio nahi bati erantzute, ez? Ze besteak beste, ba, orain beinateka aipatu den bezala, ezin duguna ahaztu da, gu 47 euskal herritarra garela, gure jarduera modu normalizatu eta publikoan egiten genuela bere garaian, eta gaur da eguna, oraindik orain, horretan gure aletxoa egiten jarraitzen dugula, baina besteak beste, horren baitan badaudela ba, asistentzia juridiko edo osasun asistentzia sarduratzen ziren edo lanketa hori egiten zituzten pertsonak. Asistentzia juridikoa espetxeetan eta asistentzia juridikoa epaitegietan. Eta hori berau da, momentu honetan, ezbaian eta errenbermitzeko saiakera edo arrisku batean gaudena. Beraz, arazo ez da soilik horren baitan dauden hainbat abokatu espetxeratzeko arriskoan daudela, baizik eta hoiek egiten duten lana kriminalizatzeko saiakera baten aurren aurkitzen garela, eta ez bakarrik bere egiten zuten asistentzia lan juridikoa, baizik eta edozein abokatuk injustizia bati aurre egin diezaioken jarrera, jokabide eta konpromisu juridiko profesional pertsonal bat eukiteak kolpatua eta zu ere baitere kriminalizatzeko saiakera baten aurren aurkitzen gara, ez? Orduan guk dimentsio horreri baitere emon nahiko genioke, ba dagokion argazki edo dagokion azalaratzea, ez? Ze bestela hemen zoritzarrez konplejo handiko eta arpin askoko realitate batzu biltzen dira, baina horrelakoak ere badaude. Galetu beharko genieke gure buruari zergaitik gaur egun, oraindik orain, gaixotasun sendatzen dituzten 20 euskal preso politiko dauden momentu honetan espetxean. Eta ez, nola da posible, bereien hartatze sanitarioa sarduratu direzen bilagun egotea gaur egun epaitegi baten zain. Ez? Eta hori momentu honetan da eskuartean daukaguna, ez? Da, guretzako erabat anakronikoa da, denboraz kanpokoa, lekuz kanpokoa, erriz kanpokoa, eta ez diona erantzuten gaur egun ba, herri honek nahiko duken nahiari, ez? Guk aldarrikatzen dugu eta gaur hemen gaudela, ez? Guk aldarrikatzen duguna da euskal preso politikorik gabeko azte nagusi bat nahi dugula. Eta hori aldarrikatzeko eskubidea egon behar dela. Eta hori gauzatu daiten lan egitea beharrezkoa dela. Guztiok irabazle atera gaitezkelako horren ondorioz. Eta momentuz hori gauzatzen ez dan bitartean, lanean jartzeren beharra badago. Eta zoritzarrez, ba, gauza askotan, ba, ezadostasunak baleude ere, behar hori egoten jarraituko du. Gu edo atzetik egon daitezken beste zenbaitzu, beraz. Lan hori beharrezko daukaguna zikloaren bukaeran kokatze eta ez zerbaiten arazo, problematika baten bezala, ez? Gaur egun zoritzarrez azkeneko egunetan ba ikusi dugun bezala azten nagusian gertatu zaigula. Eta hori ez dio erantzuten sustratoko aferari, erantzuten dio ba intentsionaliede sakar batzuen ba jokabideari. Eta hori iraganan askotan egonda eta demostratu dago herri honetan horrek ez dula inongo meserik egiten etorkizun oparoago bati eta pertsona guztiek dagokien eskubideen aitortza izateko, ba horrelako egoerek ez diote inongo meserik egiten eta beharrezkoa ditugu ba iraganean gutxienez utzi eta dagokion azterketa egin, baina orain eta etorkizuna ez errepikatzea. Eta horrek ala beharrez ekartzen gaituna da 2020ko aste nagusia ba preso eta islari gabeko izatea, ez? Hori izango litzake gure nahia. Eta bueno, badakigu eta ikusi besterik ez dago. Ba, aipatu dituzue hasik eran, ba, noiz hasi zen prozesu guztia, urteak pasatu dira, eta, bueno, ba, ondino be luze joko du honek denak, ez? Zenbateko prozesua aurre ikusten duzue, zenbat iraungo du, eta, bueno, eta aparte horrekin lotuta bebai, horrek bebai holango egoera baten aurrean dagoen pertsona bati nola eragiten dio, be, eta bai. Gainera hori, ez, azkenean, pertsona ezberdinak, egoera ezberdinekin egongo zarete bakoitza, baina bai. Bueno, datu teknikoei nolabait erreparatze aldera, irailaren 16an hasiko da Madrilgo Audientzia Nazionalean epaiketa. 18 sesio izango ditugu printzipioz, 3 hilabetetan zehar banatuta, irailan, urrian eta azaroan, praktikamente abenduaren lehen asteraino luzatuko da eta honek hainbat ondorio ditu. Hasita, afera ekonomikotik, 300.000 euroko gastua suposatzen duelako, pentsa, ba, Madrilen 25 egun inguru eman beharko ditu, gauak eta bestelakoak aintzat hartuta, hotelak ordaindu behar dira, abokatuak ordaindu behar dira, testiguak joan behar dira deklaratzera, eta eurak ere ba, baldintza egokietan ba, deklaratzeko eta ba, bitarteko batzuk jarri behar dira. Eta azken baten, ba honek suposatzen du odoluste ekonomiko nabarmen bat, baina hortik harago eta egiten zenean galderan ere, ba aspektu pertsonala eta dagoenez, claro, orain nolabaiteko arezko erlojua daukagu aurrean, ez? Begiratzen duzu, gaur 21 da, abuztuaren 21, 25 egun falta dira eta gero eta gertuago dago egun hori, ez? Baina kasu honetan, ba Ibon eta Bion kasuan Ba, nolabait, hasi zan 2013ko iraiaren 30ean, ez? Ez soilik Guardia Zibilaren eskuetan egun ginen lau egun horietan, baizik eta geroztik, ba, nolabaiteko inseguridadea, ezegonkortasun pertsonal eta vitala eragite dizu, ba, epe ertaineko, edo zer esanik ez, epe luzerako bizi proiektua antolatzerako orduan. Lanari dagokionez, ba, bizitzan hartu ditzakezun beste hainbat erabakien inguruan, eta horrek ba, baitengabeko ba, zalantza edo ezbai bat sortze ditzu. Horrekin batera, behin eskaera fiskalak atera zirenetik, gogoratu behar da, 8 eta 21 urte bitartekoak direla, orotara 101 espetxe urte eskatze ditu fiskaltzak ba, guztiontzat, 47ontzat, eta karo, horrek sortzen du bertigo nabarmen bat, Ibonek aipatu du espetxea zer den, eta bertigoa zuretzat, baina bereziki zure ingurune osoarentzat. Azkenean zuk zure motxila eramaten duzu eta orain ba kanpaina oso bat burutzen ari gara. Orain hemen elkarrizketak ematen gabiltza eta bar eta neurri baten gertatu daiteke paradoja bat ez zue egotea preokupatuago baino. Hau da gauzak egiten zabiz ta momentu baten automata bat dirudizu eta bueno, eta holan energia erretzen duzu, nekatzen zara, ondo egiten duzu lo. Baina, garo, ingurune oso bat daukagu, ez? Azteko eta behin, ba, 30 ume daude, horrek suposatzen duen guztiaren zat, aurrak dituztenen zat, ba, imaginatzen dute ba, horrek suposatzen duela kezka erantzi bat, pentsatzea, ez ditugula nahi, ez dugula behar, ezin dugula planteatu etorkizun bat ba, motxila du nume gehiagorekin, eta nik uste hortan ere azpimarra egin behar dela, eta azten nolako eragina duen Ibonek aipatu du, ez? Zenolako eragina duen pertsona bat zuntzitzeko espetxeak, zenolako impactua zor dezaken bizita bakar batek aur batengan. Baina baita ere, guraso helduak ditugu, bikoteak, kuadrillak ideak, lagunak, eta eurengan, ze, garo, gainera, ez, askotan, ba, tinko, o irribarre batekin, o indartxu daudela, eta adierazten dizute, eta kasu batzutan horrela da, baina ez, gaztelera zaten da, la profesión se lleva por dentro. Eta nik uste hori dela aspekturik kezkagarrienetako bat, ze gu, ba, bueno, hemen gabiltza, gu gara protagonistak, guk hartu genuen autu bat, jakitun ba, horrek ere, ba, errepresioaren atzaparrak ba, jaso zitzakela, ez da atsegina, nabarmena da, ez da zeozer gustoko duzuna, baina horrela eramaten da, baina era berean ere nahi nuke esan eta hausnarketekin bukatzeko oso babestuak sentitzen ari garela. Eta jasotzen ari gara elkartasun, babes eta maitasun handi bat. Gure komunitatearena, gure familiarena, baina hortik gara hori. Eta jasotzen ari gara elkartasun keinu ugari, jende ezberdinaren gandik, ezberdin pentsatzen duena, presoen aferatik hasita eta Euskal Herria ikusteko modutik ere jarraituta, eta nik uste hori balorean jarri behar dugula, eskertu behar dugula, eta jende horri, ba bueno, iraiaren 14an Bilbon biltzeko gonbitea luzatzen diogu, baina baita ere eskertza eta gure maitasuna ere. Ba, pizkat horretan sakontzen ez, osea, denbora osoan programan sortzen ari da irukotia hori ez, borroka, errepresioa, elkartasuna ez. Kasu honetan zer nolako dinamika sortzen ari dire, zer nolako, bueno, ointxe beinate eta aipatu du data bat ez, nola artikulatzen ari den jendea, bueno, pizkat honen inguruan. Bai, ba, bueno, gupe, ez dugu horatzen orain zehazki, baina okerrez banago Entzutegi Nazionalaren zitazioa jasotzen ibili ginenean justo ba, aurreko ikasturtearen bukaera aldera zan, hauteskunde orokorren kanpaina, korrikaren bueltan, gero ondoren entorzin hauteskunde municipala, diot, hau badirudi orain dela ez dakizen bat izan zala, baina orain dela jabete eskaz batzuek egio izan ziren, ez gulen agotik bagemiltzan lanean, barne maian eta horrela, baina praktikoki gure kakotxen artean gure kanpainaren abia puntua goratzen dugu beti ekainaren batean egin genuen lehengoko agerraldian abia puntua emon genion, ez? Eta ekainaren batean ba, ziurrenik guretzako oso urrun giletzen den zerbait da, ja aspaldiko gauza bat izandako bezala, baina ez dira hainbeste, ez? Hiru hilabete eta erdi baino ez dira. Herri hau aurrera doa eta bere espresio guztiekin, Eta gu behintzat egiten genuen, bueno, bi hiru erreflexio maigainatzen edo partekatzen dituen bere garaian, eta iruditzen zaigu jasotako erantzunak horren lekuko ere badala, ez? Egiten genuen lehenkoa behin zan, ba, fiskalak bere akusazio idazken esaten duen bezala, gu baliatuko dugu, behingoz baliatuko dugu bere esaldi bat gurea egiteko, lehenengo esaldiak berak esaten duelako, que el objeto de acusación de esta causa se parte a partir de enero del 2012. Horren, claro, guk esaten genuen esan, bueno, en el 2011, donde estaba Euskal Herria, eta horren arabe orduen ikusiko dugu zer dan epaitzera doazena. Eta 2012ko urtarrileko testu inguru politikoa gogoratzen badugu, ba, justo emona zegoen, ba, eta erakunde armatuak emona zuen bere behin-behineko ekinbide armatuaren bukaera, aieteko konferentzian nazioarte mailan emona zegoen, espektatiba batzuk zabaldua zeuden, behintzat, gatazka politikoen izaera armatuaren ondorioetan, ba, aurrera pausu batzuk emon ahal izateko, eta zelan bait, horreri, ba, noraiteko ekarpen sozial mugimendu zalea emon ahal izateko, ba, noraiteko ez, ba, eskubideen bueltan zebilen jende askoren oiteko implikazio bat emon izan zen, ez? Eta konkretuki, fiskala kokatzen duena da, hori berau dala el objeto de acusación. Por tanto, el objeto que se va a poner encima la mesa en un juicio sumarísimo con 47 personas. Claro, guk horreri reparatzen genuen zen, gure ustez, eta 6-7 urteko ibilbidea eta gero, denborak zerraiterako balio badadigu, bada, berresteko orduan esaten genuen zen, konkretuki, herri honek, gatazkaren konponbidearen muineri erantzun ahal izateko eskubidea epaitu eta zigortu nahi dute. Eta gure atxiloketak, Guardia Zibilak sustatu zituen atxiloketen bitartez, susmori kakotxen artean esango dugu, bageneukon eta 6-7 urte geroago hori baino berretxi ez da egin. Hori zan lehenoko elementu megaetzen genuna. Bigarrena zan, zoritzarrez lehen aipatu dugun bezala, 6 urte pasatu dira, baina oraindik orain guk lan egiten genuen eremua konpondu gabe dago. Eta dala presto ieslarien afera. Are gehiago esango genuke. Bereien eskubien urraketak sistematikoki jarraitzen dute urratuak izaten, eta are gehiago esango genuke. Urteak aurrera joatek ekartzen duena da, jendea zaharragoa dala, baldintza txarragoetan dagoela, krisi ekonomikoak eragiten dituztenak espetxetan zeresanik ez, zelan kontabilizatzen dan, besteak beste espetxea, lehen ez doi paitu, baina besteak ez espetxea negozio bat dalako, beraz negozioa izateak zan eduna da, diruak duena aukera bat gehiago duela, eta txiroa dana ez duela aukera hori, eta bar, ez? Orduen, elementu guztiek gehitzen dira. Orduen, bigarren elementua zan, presto ieslarien afera konpondu gabe dagoen enean, benetan horreire reparatu beharko genioke. Eta hirugarren elementu kokatzen genua zen, zorionez herri honek, injustizia askoren aurrean, bere erantzun herritarra artikulatzen jakin izan du. Urteetan historikoki eta orain ere. Eta 2013an gu atxilotu gintuztenetik eta 2019ra, zoritzarrez emondako hainbat gertaren aurrean, injustizia horren aurrean eta zapalketa horien aurrean, herri honek erantzun herritar artikulatzaile on bat egin izan duela. Eta hor jartzen gintuen adibide batzuk, ez? Porque herri hau ez da berdina 2012tik ona, baina ez da berdina ez dare, Altsasuko kasua eta gero, Kabakasen kasua eta gero, edo La Manadaren kasua eta gero, zoritzarrez, orain justo kotxean entorren entzuten, Etxebarri emondako gertaerek, eta horren erantzuna emoten da, eta gero. Osa, badaude elementu asko, emoten diren, estrukturalak diren, zapalketei aurre egiteko, erantzun herritar potente bat emoten ari dala, horren aurrean, ez? Autodefentsa moduan, eta nobait ere jarrera horri erantzuteko. Eta beraz guk uste genuen esan, hori ere baitere, badala ez, elementu bat, herri honetan gertatzen ari denaren ekin konetatzeko modua dela. Horren, hiru elementu horiek maigainatuta, hortik aurrera guk plantatzen genuen esan, bat, makroipaiketa honi ez, bi, konponbideari bai, eta hiru, presdeieslarien aferak, soluzio agenda baten baitan jartzaren aldekotasuna daukon edonorekin lan egiteko pres gaude. Orduen, hori esan dezagun gure aurkezpena, ez? Eta hortik aurrera plantatu genuen bi elementuak ziren, gu 47 lagun gara. Ez dauzkagu estrukturak atzetik, gu gara, gu bere momentuan gauden antolatuak mugimenduetan, baina gaur egun mugimenduiek edo ilegalizatuak, edo etenduak, edo beste formulazio batean antolatuak izan dira. Guk egingo duguna da, jendea, bat egin dezaken jendearekiko, espazioak sustatu, esparruak landu, antolakuntzarako bideak jarri, ekin biderako irizpideak edo lagungarri izan daitezken euskarriak jarri, eta hortik aurrera, konfiantza eduki, bat egin dezaken jende guzti horrekin. Eta horrela antolatu ziren, herrika, ausoka, lantaldeak eta bar, ez? Eta hori da maila batean guk plantatu genuena. Zorionez ez esakegu, ba zorionez herri honek gauza askotan, ba bueno, igual hobekuntza asko egin beharko genituzke, baina beste gauza batzuetan ezain beste, ze zorionez guk esan dezakegu guk uste genuena, baina askoz ere dinamika handiago bat sustatu izan delako herri honetan, eta gu garen lehenengokoak izaten dugunak. 57 herrian bai, eskerrik asko. Baina 57 herrian baino, 250 herrian ere bai. Espreso teieslarien gaia konponbian jartzea. Eta maila batean, ba, ikusten ditugu txosne eta tabarrez, ba, 57 herrien ikusten badugu, ba, evidentia da gu posgarria dala. Ikusten badugu, ba, ahotxe ematen diguzuela, Komantxe konpartsako txosna horretatik, ba, gu oso posi gaudela. Baina evidentia da baitere, ba, hori ez dala guk geuk egin dugun zerbait solik. Osa, gu azkenean, pues, pues ikusi dozu, ni gaur nator Gipuzatik, sindikatu batekin harreman bat egitetik, hemen gaude, eta arratsaldean daukagu bilera bat, irein amalaukoaren antolakuntzarako. Guk aldugun egingo dugu, baina guk egiten dugunaren bitarte solik ez da egiten guzti hau. Eta horren lekuko ere bada, ba, konpartzakidek egin genuen agerraldia, asteleheneko elkarteratza eta bar, ez? Orden, guk egin genuen eskaintza zintzo bat, gardena eta humila, eta gero, esan genuen izan zen, guk jenderekin egin nahi dugula. Uste dugulako gainera, ez da, txasen da, ez da falsa modestia. Ez que uste dugu gure defentsariko bena hori dela. Egin genuena egiten jarraitzea, eta guk gaur egun ezbaian gauden honetan, egite horren bitartez erantzuten jakitea. Eta horren lekuko da baitere, ba, bueno, azte nagusietan eta herrietan itenean ekimen guztiak, eta esan, de, bueno, igual Bilbon gauz, orduan esan daiteke, bea, munduan barrena egiten ari den gauza pilo bat. Porque, ontsa berdan jaso dugu, ez da, esaz, Ego Afrikan pasan astean egin zuten elkarteratze bat, Espainiar konsulatuen aurrean eta 57 herrian jartzen zuen. Guk hori ez dugu bultzatu, osea, baina egin da. Orden, zelanbait gu zentzu horretan eskerra baino ezin dugu bueno, emon. Bera eta biok badakigu Marseillan egin zala pizza eta askatasuna. Egia da. Egia da. Argazkiak ditugula. Egia da, egia da. Eta aipatzearren be bai elkartasun hori nola zelan zabaltzen dan. Gainera, mugimendu anarkistak edo talde anarkista batek bultzatu. Goratzen dut. Atzo berton, zabaldu gendun, Berlingo Klas Tabernan egingo dala ekimen bat elkartasuna adierazten. Iparrezko Alderrian pasadan astean egin zen itzaldi bat. Osa, Katalunian eskubide zibilita politikoen idazkariak berak adierazi du bere atxekimendua eta bere salaketa. Osa, Galiziatik sindikalgintzan Federación Mundial de Sindikalak egin izan zuen adierazpen bat zeinetan 1000 osea 1 milioi langilek ordezkatzen dituen federazio batek egin du horren kontura. Osea gu hori horrek gainditzen gaitu eta gainera uste dut hori ona dala eta guk horrela adierazi behar dugu. Ez da guretzako, ez da bakarrik gure gaitik, badakigu. Eta izan behar gara baitere zelan bait, eskuzabalak eta planteatzea ez indar guzti hori benetan gaur egun etorkizun justo eta eskubideetan oinarrituriko eta guztientzako eskubide horiek errespetatu izan daitezen etorkizun bateren zerbitzura jarri behar dugula. Eta horrekin konentatu ez gero, gure epaiketaren defentsa hor kokatzen dugu, ez? Eta guk horreri mon nahi diogu, gorputz guztia edo behintzat espazio bat dela, Irein Amalauko manifestazioa Bilbon burutuko duguna. Eta pentsatu nahiko genuke, ba, jendeak baitere, horrela ulertzen ari duela, ez? Eta horren lekuko da baitere, ba, oraindik orain ekimen gaiago gauzatzen ari direla eta baudela non nahi, ez? Eta ez bakarrik mobilizatzaileak, osea da, ba, lehen amainetek esan du, eta bada baitere adibidez aipagarria dana, ez? Guk egin genuen gutxierako estimazio bat, zenbateko diru zauketa bat, suposatuko luke, epaiketa honi aurre egitea inbez lagunen artean, eta 350.000 euroko aurrekontu prebizio bat egin genuen. Eta ez gara heldu, diru asko dalako, baina onar dezakegu, jende pilo batek bere boltsikotik, gainera gaur eguneko testu inguruan, emoten ari duela elkartasuna baitaren maila ekonomikoan. Izan eragila, izan norbanakoa, izan dinamika baten bitartez egiten dana, izan material salmentaren bitartez, edo izan, ba, hainbat txosnek eskaini diguzuen bezala, turno bat egitearen ondoriozko, ba, diru ekarpen bat egitearen aukera. Guzti hori da dinamika, eta guk bakarrik ez dugu egiten, eta hori da, guste dut, daukagun ondarea eta horregaitik ere egiten genuen aste nagusian ba, konpartzekin, ez? Irutzen zitzaigun horren biltze bat ba, Bilboko konpartzek ordezkatze dute. Nik oraintxe berdan ikusi dut berriako Twitterrean ikusi dut aburtok esaten duela Bilboko konpartzak jendartearen kontra doazela, oza, kontrako norabidean doazela. Nik esango nuke norabide eskubideak, pertsona guztientzako eskubideak aldarrikatzen duen norabidearekin bat nator ni behintzat, ez dakit alkate jaunak, nik bai behintzat. Eta konpartzek horren motorea badira, ba nik konpartzekin identifikatuko naiz. Norberak inbarko luke orduen eskubideen planoan non dagoen. ni eskubideak, pertsona guztientzako eskubideak errespetatu izan ditezen alde nago. Ez dagoenak, pentsatu beharko luke orduen non kokatua dago eta zen horabita nagoen. Baina behitza Bilbone biziposa emoten duenak argi daukoan on dagoen. Eta alkatea hemen antza ez dago. Marijaia bai, zorionez. Bueno, eta bai. Aipatu duzu ebe bai, ba, hori ez, herriaren erantzun on, hau dela zuen defentsarik onena. Baina ez dakigu ze puntutara arte hori epaiketan bertan islatzeko asmoa, intentzioa, aukera, bez? Azkenean badakigu horrelako espazioak direla oso perbertsoak, oso erritua lutsa direla, ez? Badauzkatela beraien egiteko formak, moldeak, eta, bueno, ba, komentatu albai guzue epaiketan zehatz-mehatz ze jarrerarekin, edo hause bera islatzeko asmoa baldin bauko zue, ea pentsatu duzuen, nondik norako katuko duzuen. Bai, Ibonek aipatu du gure defentsarik onena dela, eta bandatorra azalpen horrekin, adierazpen horrekin, eta uste dut momentu ondan guri dagokiguna dela iraiaren amabosta bitartean, ba, furgonetak hartu, minentxineko furgonetetan joango garelako eta Madriera joan bitartean, gure esku dagoen guztia egitea babes hori islatzeko batetik eta salaketa maigaineratzeko, Ibonek aipatutako hiru parametro hoiekin. Hau da, epaiketari ez, konponbideari bai, eta hemen oinarrian dagoen auzia, auziak soluzio bat behar duela, da, preso eta ieslarien auziak soluzio bat behar duela. Eta horrela jardungo dugu irailaren 14a bitartean, 6, 7 eta 8an gure jatorrizko auzo eta herrietan mobilizazioak egongo dira. Hemen Bilbon alde zarrean Indautxun, Santutxun eta Deustun, eta ba, horri ekin behar diogu. Eta epaiketari dagokionean, lehen, zuk aipatu zu, oza, eremu arrotz bat da. Eta liturgia arrotz eta represibo batekin. Tribunaletik hasita eta gero akusazio partikularrak popularra gaudelako, fiskaltza, eta horrek gainera gero bide ematen diolako peritoei, guardia zibilari eta bestelako ba liturgia errepresibo eta arrotz horri. Baina nola eraman, ez? Egindak jasotako babesa mobilizazioaren bidez, bueno, oso posik gaude, ba, jo maia gehiatzezun manifestu bat, eta ziren un espero abuztuaren erdialdean, ba, bimila, bakit, bale, klik bat egitea dela, eta erreza dela, baina, bueno, termometro bat ere jartzen du, ez, jendearen sensibilidad ere dagokionen. Eta gukan, aldarrikatuko duguna da, lehen ere, Ibonek aipatzen zuena. Zein zan gure lana? Zertarako egiten genuen aktibazio soziala. Aktibazio sozial horrek zeri ireki nahi zizkion ateak, ez? Eta uste dut hori eramango dugula. Eta ez horiek esateko, bai, 1.000 edo 120.000 laguneko mobilizazioak antolatzen ziren. Bai, baina hortik harago, 245 plazetan mobilizazio dezentralizatuak egiteak zenolako balorea daukan, ez? 200 piku puntuetan jendea antolatzea eta euren ekimenak sortzea. Eragile ezberdinekin biltzea, pertsona ezberdinekin harremanak sustatzea sektoreekin, eta desberdintasun hori ere kudeatzea. Ze, aipatu dugu, sentsibilidade edo iritzi ezberdinak egon zitezken, baina preso eta ieslarien auzia konponbide klabetan eta soluzio klabetan jarri behar zela, nola daiteko erdigunea zan, ez? Adostasunen erdigune hori. Eta hori da eramango duguna, eta hori guri dagokigunean, baina lehen Ibonek aipatu du, osasun asistentziari dagokionean, nola da posible oraindik ere gaixotasun larriak dituzten 20 euskal preso politiko egotea. Nola da posible sakabanaketa indarrean mantentzea. Nola da posible espetxe aldiak luzatzea eta nolabait hori erabiltzea iraganera kateatuta sentitzeko, ez? Eta uste dut hori eramango dugula. Eta eramango dugula ere, orain aipatzen zenuten, ez? Alkatearen adierazpenak, jendarte honek baitu hainbat gauza, zentzu komunen kontra doazenak, kontrako norabidean doazenak. Ez, eta nik uste elkartasunaren balorea mantentzea, kasu honetan auzolanaren balorea mantentzea, mobilizazioaren baloreak mantentzea, nolabait jendarte sanoago bat osatzen duela, ez? ikusten ari gara, hainbat elementu jendarte insanoago bat, injustoago bat, eta desigualago bat, ez, sustatzen dutena. Hori baldin bada jendartearen norabida, ba, guazen kontrapesoa egitera, ez, eta nik uste horren lekuko dela azte nagusia, horren lekuko izango dela irailaren 14a, eta horren lekuko izango dela gure epaiketa bukatu, eta gertatzen dena gertatzen dela, ondoren ere, arazoak bertan jarraituko duelako, eta kartzelak gustutzeko garaia delako, ez betetzeko, hemen 47 gara, eta 47, ez, oe huts gehiago sortzeko aukera dago, eta gu horren kontra goaz, eta zoi 47, baizik, eta 250 hoiek, ez, betetzeko, eta, nik uste, etorkizun hobe bat eraikitzeko, ezagutu duguna, gogorra izan da, ez guk baizik eta herri moduan, eta hori baino hobeagoa ustea, nik uste izan behar dela gure ondare bat eta ondare kolektibo bat. Bueno, eta bagenuen bebai prestatu da galderatxo bat, baina asko atera da ja elkarrizketan zehar, ba hori ez, nola ari den jendea bebai artikulatzen, zeuetaz aparte edo ez, eskuetatik ies egin dizuen, ez, kontu bat dela. Hori hona da, eh? Bai, hau komentatu duzu ebe bai ez, hau solanaren zera ez, ba, balore hori be bai eta, orduan ez dakit, da, gure badiguzue komentatu alde batetik, ba, ea zen olako ekimen, ez, aritu diren, ba, bultzatzen tokian tokiko, ez, ba, hori ze, hau zoetan, herrietan, eta, eta berriro ere gogoratzea ba irailean daukagun deialdi berezi hori. Zoritxarrez. Egingo dugu Max Mix bat. Erdi bana. Bai, erdi bana, egingo dugu. Bueno, nik uste baloreak aipatu ditugula eta horietariko bat elkartasunarekin batera imaginazioa dela. Eta nik uste jendeak astindu egin duela eta saiatu dela modu ezberdinetan elkartasun hori islatzen eta elkartasun horrek ere buelta izatea, bai mobilizatzailea, bai ekonomikoa eta baita ere komunikatiboa. Eta ez eta ba, hainbat ohiko, ez, klasiko mobilizazio klasiko egin dira, elkarretaratzeak, mobilizazioak horiek ez, ba bueno, sartzen dira eta beharrezkoa dira, baina ohiko, baina ikusi ditugu, ez, nola ba hainbat herri ezberdinetan, Nafarroan edo hemen Barakaldon, ez, ba buruari buelta pare bat eman dizkiote, guk ezer esan gabe, eta nola, orain oso modan dago, ez? Ba, artisau garagardoak ateatzea, eta ikusi ditugu garagardoak, elkartasuna ardoak, ardoa. Bai, kamisetak egin dituzte, bertsosaioak, bueno, denetarik. Bai, egia da, balen hitz egindakoa, ez? Eskuzabaltasunarekin eta zintotasunarik eta bat bezala planteatu ez gero, eta jendeak ulertzen, jendearekin partekatzen baduzu, eta nola baitere, zentzu komunari erantzuten badiogu, ba, konfiantza hori baitere sortzen da. Ez da, nik uste dut, guk ez genion inori ezerer planteatu, guk iradokizunak plantatu genituen eta guk zer egin genezaken pentsatu eta zer jarriko genuen eskuragarri edo planteatu gehu izan dugu, edo nori, eta jendeak bere egin du eta bere erara, eta inor ez da atara lekutik, eta aldi berdinean danok egin dute zerbait aportazio orokorrari egiteko, ez? Gu bai, hasiera behintzat baitere konstientak ginen, ba, garaiak ez zigula askorik lagunduko gauza askotarako, beste gauza batzuterako igual bai, ez? Eta garai batzuk adibidez, ba, uda gauza batzuterako oso onak dira, eta beste gauza batzutako igual ez hainoenak, ez? Ba, jendeak, ba, okuborrak, edo jaia direla, edo auskalo zer duen, ez? Baina, behintzat bai aurrik usten genuena zen, ba, jaien testu ingurua ziurrenik ba, protagonismo berezia hartuko zuela, hartu izan duen bezala, eta guk egin genuen noeteko esfortzu edo azpimarra plantatu genuen izan zen, bueno, Ireren 16an izango da Entzutik Nazional lehenengoko hitzordua, ba, Ireilean nola baitere, jendeak, bueno, hainbat jai pasatuak, igual oportatik pasauta, eta ja ikasturteari begirako perspektian jartzen den horretan, ba, guk horretan egitea fokoa edo egitea indar bereziago, ez? Eta horren lekuko izan zen, ba, plantatu genituen mobilizazio, plantamendu edo eskema propioak norberak berea egiteko moduan izateko. Ta zirela, Irelaren 6-7-8an, justu Irelaren lehengoko asteburuan egingo ditugula mobilizazioak, ba, herri, auzo eta hiri ezberdinetan. Irelaren 6an baitere, itzartua daukagu Euskal Herriko gehiengo sindikalarekin, hegoaldeko lau hiriburuetan elkarteratzak egingo ditugula. Eta horiek baitere, ba, eskertzekoa da, ez? Askotan zoritzarrez, gehiengo sindikala lan esparruari loturiko desadostasun ugari ditu, eta ez du elkarlan sindikal bateratu bat, baina egia da behintzat ba, elementu honetan eta ere honetan ba, bat eginteko gaitasun aukin dutela, eta hori baitere azpimarratzekoa da, eta bestean ba, gu baitere gonbidatzen ditugu egiteko. Baina, bueno. Eta gero, eta azkenik apurtzue guzti horren kristalizazio izango litzateke, Irein Amalauko Bilboko manifestazio nagusia, ez? Ba, batez ere, bezpera izango da lako praktikoki, oza, amaseian izango da lehen itzordua, eta gu amabost gauean edo arratsaldez elkartuko gara Mirentxineko furgonetetan joateko Madrilantza eta lehen gaua pasatzera, eta behintzaneko genuke ba, amalauko manifestazio honek izaera alik eta nagusi eta zabalena izatea, ez? Arratsaldeko bosteretan hasiko litzateke lakasiatik, eta udaletxean bukatuko genuke. Hori da printzipioz baitere pasan astean iregarri genuen baimenak eta bar gaudela, eta oraintxe bertan momentuetan gaude ba horren antolakuntzan. Bolondresek eskatuko ditugu, jendearen parte hartzea bultzatuko dugu, lelo nagusia alik eta moduri parte hartzaile eta zabalenean izateko giza eskubideak askatasuna etorkizuna herrian, ez ja bakarri berrezi baita herrian izatea aldarrikatuko dugu. Eta horrekin bat egin dezaken pertsona guztiari gonbitea egineko genioke, ba, berea egiteko eta mobilizazio horretan baitere bere aletxoa jartzeko, ez? Iruditzen zaigulako, benetan, argazki horrek esan dezagun, ba, maigainatuko duelako orain arte bultzatu dugun oiteko esentziari, ez? Makroepaiketari, ez? Evidentia da bi egun geroago burutuko dalako, konponbideri bai, eta presotai ezlarien afera soluzio agenda batean jartzeren aldarrikapenari. Eta hori, herri honetan ba, jende askok bat egin dezaken ez, eta badakigu bat egiten duela, horren kristalizazioa Bilboko kaleetan mobilizazio baten bitartez gauzatzen nahiko genuke. Eta hortik aurrera pues, ikusteko, ez? Bai, nik azte nagusian gaudela aprobetxatuko dut, eta bueno, gogoratuko dut 47tik 11 garela bilbotarrak, eta zentzu horretan lehen aipatu dut, ez? 6, 7 eta 8 mobilizazioak izango direla, gogoratuko dut, Aldezarrean, Santutxun, Deustun eta Indautxun izango direla, eta bertatik ba bueno, gonbitea bertan parte hartzeko, ja bukatuko dut esan ez, Indautxun izango dugula gitara oso zabala eta oparoa, izango dugula, ez, bertso rap modukoa, Iñaki Biñazpre, hau esklusiba da, Iñaki Biñazpre Izarmendiguren Endika 121 Crew eta Idoian Zorandiarekin, izango ditugula Atletikeko jokalariek emandako kamisetak zozketatzeko, izango dugula Eurokaina, eta Faria, bonoak, eta bestelakoak, bueno, egongo diela hainbat sorpresa, eta spoilerra eginda, ba, mila esker. Bueno, ba, ez dakizo zer gehiago zerbait geratu zaigun bidean, gogoratzeko, autobusak, antolatzea... Gu betiko moduan, lehenengo eta behin behar duguna da, eskerrak emon, ahotsa emortea gaitik, eta elkartasun keinu honen bitartez baitere, ba gure diskurso edo gure hausnarketa zabaltzen laguntzea gaitik. Bigarrenik, guretzako hori, azte nagusialik eta errebeldeena eta eraldatzailena izan dadila, hainbat diskurso edo jarreretik aratago, beste behin ere erakutsi beharko diogula herri oso bat dagoela horretan eta gehiengoa garela. Eta hirugarrenik guretzako bueno, badakigu azte nagusia igandean bukatuko dala, gero desmontaje egunak izango dituzuela, baina desmontajeak amaitu eta segituan Ireila dator, eta Irailarekin batera ba gogoratzea, ba hori, ez? Ba afera hori edukingo dugula eskut artean. Orduan indarrak hartu, zuen indarrak beharko ditugula baita ere eta eskerrak emotea ba maila batean edo bestean dinamika honekin bat egin izanagaitik. Besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko Ibon, egongo gara kaleetan. Ez bakarrik epaiketetan, bebai kaleetan, eta bueno, orain musika pizka jarriko dugu eta berehala bueltan egongo gara gogoratzeko asteburuan iraia baino asko ez lehenago zita bat daukagula Biarritzen, eta bueno, horrekin amaitzeko G7 Bilboko Plataformarako kide batekin beste azkenengo elkarrizketa bat izango dugu, borroka errepresio elkartasun borobil itxi honetan ea nonbaiten irekitzen dugun nonbaitetik, amaitzeko zuzeneko emisio berezi hau. Bueltan gaude ja, hasteko ba zuzenketa txiki bat bilbotarrek ba horrelakoak izaten ari izaten gara. G7ko plataforma ez da Bilbo mailakoa, Bizkaiko Bizkaia mailakoa da eta hemen dugu bertoko kide bat. Bebai gure Bilbo zentrismoa erreparatzen, kontutan izan Bizkaiko plataforma dugula eta bertako kidea daukagu. Hasi gehi baino lehen, hasteko, kontatu pizka bat, noiz hasi sortu zan plataforma eta, zenolako eragileak batzen zarete bertan, nolatan sortu zan? Kaixo, lehenbizi mi esker ona gonbidatzeagatik. G7ez plataforma urte hasieran eratu zen taldean itzen arteko batasun bat izan zen. Ikusita nola abuztu amaieran munduko zazpi potentzia zapaltzai eta imperialistak Euskal Herria etorriko zirela, orduan aliketalen hartu eman bat aurrera ematen saiatu ginen, gehien bat abuztu altzerakoan Euskal Jendartea jakinaren gainean egon zedin G7aren inpaktuaz eta gure herriaren txatere zer suposatzen duen jakin dezan. Imaginatzen dugu bertan egongo zareten eragileak era ezberdinetakoak izango zarete eta oso anitzak esaten ohi den bezala, zeintzuk dira batzen zaituzten minimoak eta oro har zen mezua helarazi nahi duzue? Bai, hala da, printzipioz gure plataforman Euskal Herri mailan dagoena eratuta zazpi herrialdeetan baitugu alderdi politiko ezberdinak, baitugu sindikatuak, herri mugimenduko hainbeste elkarte, plataforma ezberdinak. Orduan guk berehala identifika genuen G7ak nola gaur egungo nazioarteko egoeraren erantzure nagusia da eta bai mendebaldean ditugun bizitza eta lan baldintza prekarizatuen eta multinazionalen alde uneoro egiten duten ente gisa jokatzen duela gaur egun errepresentatuko diren zazpi herrialde hauen interesen mailak eta gero bestetik Euskal Herria etortzeko parada etzela nola nahikoa espada benetan badagoela gure herria asimilatu nahi izanaren agenda horren barruan eta hori kontuan hartuz antolatzen hasi ginen eta gehien bat jendeak Euskal Herrian hartzezan kontzientzia baz, G7a zer zen, eta nola eragiten zigun bai guri, zein nazioartean, egun denok esagutzen duen bezala, hamaika herri altxatu pairatzen ari dutenarekin, izan Venezuelan, izan Kuban, izan Sirian, Yemenen, beste inbeste, ez? Hori izango litzateke gure enfokea. Eta, bueno, aste buruan esan dezagun data zehatza eta garrantzitsuena dela, nolabait esateko, baina imaginatzen dugu aurretik lan pilo bat egin duzuela, ez? Zenota, ba, oraintxe azaldu duzun gauza guzti horiek ba, kaleratzeko, eta zenolako ekintzak edo nola zabaldu duzue mezu hori? Hala da, guk 2019 urte hasieratik saia gara Euskal Herri osoan zehar, eta gure kasuan bereziki Bizkaian, ba, G7aren esanaia ulertarazten jendarteari, orduan horretarako hamaika hitzaldi gauzatu ditugu, izan gaztetxeetan, kulturaretoetan, hamaika lekutan, kolektibo ezberdinekin, hori, gazte mugimenduarekin, pentsionisten mugimenduarekin, mugimendu feministarekin, eta beste inbeste. Gero horretaz gain, egia da, agerraldi publikoak egin izan ditugulare, kontzentrazio moduan, eta manifestaldietan, duela gutxi izan genuen bat Bilbon, larun bat goizean, eta nahiko arrakastatxua dela uste dugu. Horretaz gain, betikoa gaur egun, kaleaz gain, baixareetan mantendu dugula presentzia eta horrek ateak ireki izkigula komunikabideetan egoteko, nahiz eta tamales betiko lez izan diren herri mugimenduko irratsaioak eta telebista lokalak, baina horretan dihardugu, gehien bat egun hauetan gertatuko dena ikusita asteburonekin hasiz. Eta zen nolako balorazioa egiten duzuen lan horrekin, ez? Nola hartu duen jendea, batu da, nola hartu duen ba, zuen mezua, zuen, ba, zu, imaginatzen dugu bai, askorentzako informazio berri pila bat egongo zala? Bai, horrela da, azkenean askotan gertatzen zaigulako, ez? Sarritan telesaiek edo eta albistegiek hitz egiten digute G7ari buruz, G7ari buruz, eta ez dakigu oso ondo zertaz ari den benetan, zinez hori bilatzen dutelako, hau da, publikoak kuler ez dezan mezu hori gero horretan implikatu ez dadin. Horan guzaia gara hori labur biltzen, eskematizatzen eta argi izaten behiru. Begira nola, G7ak zuri zure eguneroko bizitzan eragiten dizun, ba, miarritzen zenbeste honon hartutako erabakiek gero beti eragina izango baitute. Orduan, guzti honek helmuga izan du, asteburu honekin, non aste nagusian gain hamaika pertsona jango dire miarritzen, eta guk uste dugu milki gure lanari eskere izan dela, izan ere jende asko kontsumitu izan du gure informazioa, eta horren berri izaterakoan lortu dugu konbentzitza amaitea, eta horregatik orain ba, egotea bai Irungo Afrikoan, zein Hendaiako museoetatik ba, asteburu hau ekar dezakeena ongi prestatzen. Jakin badakigu, ba, mugan eta ba, arazoak egongo direla, aspaldian dauzela ba, bueno, hori esaten, ezak izan. Joango, miarritzera joango den jendearen txako inolako, ba, zera, me, bai, hori da, nola egin, edo, bueno, baldin badago horrelako zera bat, igual... Hala da, bai, diozuna egia da, ja da gure... Euskal Herria baldin badugu militarkiko eta Frantziar eta Espainiar estatuengatik, orain okupazio militarra ikaragarrizkoa da. Atzo bertan ikusi genuen nola Donald Trumpen helikopteroa Hondarribira heldu zen. Hori irudi zeharo nazkagarria dena guretzat eta sumintzen gaituena. Orduan kontrol polizial militarra izugarria areagotu da azken asteetan, orain muina izango duelarik eta Miarritze erabat hartuta dago eta berdan sartzea oso zail egongo da, nahiz egongo dien zenbait kolektibo jaka horiak tartean hori erdiesten saiatuko direnak eta benetan txalogarria da. Ertara heltzerako orduan gure aholkua izango litzateke txakurrek ez dutela inbeste hartuta Nafarroatik doazen bideak. Hau da, Gipuzkoan eta Lapurdi banatzen dituen sasimuga inposatua egia da oso hartuta dagoela eta bideatutik sartzea esaterako ezinezkoa da, pentsagaitza. baina aldiz Navarrotik sartzeako gomendia ingo nuke. Lusaide da hortik, ezta? Bai. Eso será. Vale, eta bueno, egongo da esan bezala, bueno, bai egongo da, ba helduko ez den jendea edo Bilbon geratuko den jendea, bai ba gelditzagatik edo ardurak dituelako jaietan eta Bilbon geratuko den jendearentzako eta elkartasuna hori ba adierazi nahi duen jendearentzako badago zerbait, ekintzaren bat dago prestatuta. Bai, zenbait kontu prestairaia da, aurrera eraman direnak eta gila da. Petxen asko ezin izango dutela egon miarritzen eta hor bai aipatu nahiko nukela jada jendarmeriak bost gazte atxilotu dituela Paris aldean zeuenak eta egotzi diete atentatu bat ekintza prestatu nahi zutela miarritzeko hotel ospetsu batean jada lau kalean baudere este batek barruan jarraitzen du eta gure elkartasunik beroen agarrazi nahi digu lehenbizi eta bestein beste Bizkaitik eta Euskal Herri osotik Miarritzera bueno, joateko ideiarekin, azkenean Hendaian zein Irunen Sasi Mugartean bitzabiatu beharko duten pertsona guzti hauei. Aldiz Bilbotik geratzen garenontzat aste nagusia izugarrizko aukera da bizibilizatzeko G7aren afera eta aurreko asteburuan eta Txupinazoan bai presentzia izan genuela, saiatu gara kalea kalik eta gehien astintzen, atzo ere gazte eguna zela eta mosaiko bat gauzatu genuen eta behin burututa komunikabidek atera gut ere. Eta, bueno, baitu guain beste esku horri, txosetan daubenak hartzeko jendeak trago bat hartzerakoan eta euskara zen gazteleaz, jendeak ba, ulertu bezan, G7aren kontua zertan datzan, ez da? Miarritzera etorri izana ez dela nola nahiko zerbait, izan ere duela 19 urte, G8a, garai horretan Errusiar Federazioa ere baitzegoen, baina gaur egun bari, imperialismoak kaleratu egun du Ukrainian Donbasek lagundu izanagatik bertako jendartea, G7a izango litzateke gaur egungoa, eta duela 19 urte esan bezala, izugarrizko istiloak egon ziren ez Miarritzen espada Baionan, zehazki Baionan kipian, orduan txakurrak horretaz jabetu dira, horregatik aurreko ostean Marlaskak izan zuen bilera Frantziara autoritateekin, orduan sartzea nahiko zaila egongo da, aldiz azte nagusia bueltatuz, ba hemen egia da saiatu gaila profil batekin behintzat pendiente izaten bertan geratuko dena eta azte buru hau espeziala izango delako. Esaterako larunba gauean bai txos nagusietan Biloko konpartsek bat egiten dute kuña bat sartzearekin bai euskara zein espainolez eta kontsumea erabat bertan bera geratuko da, gehien bat nahi dugunako kontzientzia hori, ez nola komunikabide gaur egun, imperialismoak kontrolatzen dituena zeharo, ETV tartean ez dute honi buruz hitz egin nahi, etengabe Euskal Herriaren partizionismoa sustatzen dute, hitz egiten Frantziari buruz eta Espainiari buruz, eta kokapen nazionala bat desbideratzen, eta bueno, gu horretan saiatzen gabiltza aurre egiten. Kontuan izan da, gaur egun, ba, ziur aski ez komantzen, noski, baina Bilbo artean jango baginak galetzen zer den G7a, elukete jakingo eta are gutxiago Miarritzen bilduko dela eta zer dakarren, ez? Azkenean berdan izatea ba, Donald Trump edo Boris Johnson edo Merkel bezalako pertsonaia, bueno, erabat iguingarria egiten zaigulako plano moraletik eta gero noski plano militante batetik. Ba, ez daki zeo zer gehiago esan nahi dugun, zeo zer igual geratu zaigun hortik edo zeo zer saldu nahi dugun. Bueno, ba, esan bezala zuei eskertu hemen egotea. Primean jatea orain dagoen bazkaria gaztetxeen alde eta betikoa alde neinean ba, kompromisoa eskatu bakoitzak alduena eman dezan, baina oso argi izanez beti zeintzuiren bai Euskal Herriaren zein arti nazioarteko gutxiengo zapalduen etxaiak, horiek identifikatzea eta seinalatzearen aldeko kanpaina gauzatzea. Horrekin nahikoa izango litzateke eta konformatuko goinateke, ez dago. Ba, beti bezala, etxetik hasten da elkartasuna eta Euskal Herrian zein Euskal Herritik, ba, herri hau elkartasuna zer den badaki eta, bueno, testu inguru ezberdinetan jarraitzen du adierazten, nahiz eta horrek ba, errepresioa ekarri. Eta honekin ba, amaituko dugu zuzeneko emisio berezi hau. Bai, igual ipiniko gu musika purtxo bat, ja amaiera ofiziala emateko programari, ez? Musika pur bat, bueltatuko gara gurre esateko, eta eskerrik asko gurean egoteagatik. Eskerrik asko zuei, bigarte. Pagoaz, joi, amaitzen Irola Irratiko emisio hau, zuzeneko hau, Bilboko azte nagusian urtero bezala. Komantxe konpartxatik, gogoratu gaur, okupazio eguna dela, hemen ja ikusten dugu jende mordoska, antza Bilbotik kanpoko eta Bizkaiko beste leku batzuetako okupak, gaztetxeroak eta abarria badoa zela batzen, bazkaltzeko gorde iguzu eze ozer, Seguia segituan agurresan besterik ez daukagu eta bagoaz bazkaltzen gube. Bagoaz bazkaltzen. Hai. Ba, hoize, ba, bagoaz zela bazkaltzen. Eskerrik asko entzuten egon zareten guztioi. Eskerrik asko Komantxe konpartxari ba urtero bezala tartetxoa emateagatik hemen aste nagusian eta ekipo besterik gabe asteburuan denok miarritzera eta bitartean eraso horik ikusten edo jasotzen baldin baduzue aurregin zeren herri osoak dago atzean. Hori da, ez gaude inoiz bakarrik hoien aurrean. Ba, agur, agur. Agur egin. Agur. No, no, no, no, no.